السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 26 مارچ 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 4 رمضان المبارک 1444 ہجری ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 87 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. اللہ کا نام لے کے اسے شروع کرتے ہیں. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو میرا دل ہے جتنی جلدی فارغ ہو جائیں تاکہ آپ لوگ اپنی افطار کے پوائنٹ آف ویو سے بھی گھر ٹائملی پہنچیں. یہاں پہ تو افطاری کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوتا کیونکہ اتنا لمبا تو پروگرام ہوتا ہی نہیں، زور کے وقت ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مروان کو مدینہ واپس کیوں بلایا گیا اور حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ بدر کیوں کیا گیا؟ اے دیکھ لو، ایک ایک گھنٹے دے سوال نے، دیکھ لیں میرے بھائی، ویڈیوز ریکارڈ ہیں. اور کیا جب حضرت عثمان نے اپنے رشتے داروں کو حکومتی عہدے دیے اس وقت ملوکیت کی بنیاد نہیں رکھ دی گئی تھی؟ دیکھیں وہ اس طرح کے جو ڈیسیژن حضرت عثمان کے وہ ملوکیت کی طرف لے جانے والے تو بن گئے بعد میں، تو ظاہر ہے جب بھی ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے تو اچانک نہیں ہوتا، گریجولی ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے. اچانک کچھ بھی نہیں تبدیلی آتی. اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے نا ابو داؤد اور ترمذی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کے بعد آپ بہت پریشان ہو گئے تھے. خواب آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اتری ہے. یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی خواب ڈالا ہوا ہے. اور اس ترازو میں سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر کو تولا گیا. پہلے نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر تھے، نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری تھا، پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو تولا گیا، حضرت ابو بکر کا پلڑا بھاری تھا، اس کے بعد پھر سیدنا عمر اور عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری تھا، پھر وہ ترازو اوپر اٹھا لی گئی. تو اس حدیث میں یعنی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اس خواب سے پریشان ہوئے اور ساتھ حدیث کے اندر یہ درج ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد خلافت بتدریج ملوکیت میں بدل جائے گی. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور سے پہلے پہلے معاملات بڑے صحیح چلیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مینجمنٹ آپ کو پتا ہے کتنی اسٹرانگ تھی، اس لیے ان کا پلڑا بھاری رہا اور پھر وہ میزان اٹھا لیا گیا. اس حدیث کو سپورٹیو حدیث بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے. جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا تھا. اب یہ خواب کو بزرگوں والے بیان نہیں ہو رہے، ہم تو خوابوں کے خلاف ہیں کہ خوابوں سے تو نہیں کوئی دین ثابت ہوتا، لیکن پیغمبر کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے ہے جیسے اللہ اسے بتا رہا ہے، اس میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو انبیاء کے جو خواب ہیں وہ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، وحی الہی. سورہ الصافات میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، تو اسی پہ انہوں نے پھر حضرت اسماعیل کو آمادہ کیا. یعنی خواب کے اوپر ایک بندے کو قتل کرنا، اس کے اوپر آمادہ ہو جانا، یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب وہ وحی الہی ہو، ورنہ تو کوئی انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل نہیں کر سکتا بغیر کسی وجہ کے. دو ہی استثناء آئی ہیں، فساد فی الارض یا قتل کے بدلے قتل. اس لیے آپ دیکھیں جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آیا ہے سورت الکہف کے اندر، اس میں بھی جب وہ بچے کو قتل کر دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے نفس کے بغیر ایک دوسرے نفس کو قتل کر دیا. تو وہ تو خیر مسئلہ تقدیر کا ایشو تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے موت لینی ہوتی ہے، چاہے حضرت عزرائیل علیہ السلام آئیں یا ان کے بحاف کے اوپر حضرت خضر وہ ڈیوٹی پوری کریں. اس سے کسی انسان کا دوسرے انسان کو قتل کرنا ثابت نہیں ہوتا. تو انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں. انبیاء کے بعد بخاری مسلم میں آیا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب. پھر بخاری مسلم میں ہی آیا ہے کہ خواب کی تین اقسام ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے ہوگا یا وہ شیطان کی طرف سے. اور ساتھ ایک تابعی کا قول ابن سیرین کا نقل کیا ہے امام بخاری امام مسلم نے، انہوں نے اسی کی چھوٹی کیٹاگری بتائی کہ یا وہ نفس کی طرف سے ہوگا پھر خواب. یعنی جو انسان سوچتا ہے بعض اوقات وہی چیز خواب کی شکل میں اسے نظر آ جاتی ہے. اور ایٹیچوڈ یہ ہے کہ جب اچھا خواب دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو آپ بائیں طرف تین دفعہ تھوک دیں اور اس کا ذکر بھی کسی کے ساتھ نہ کریں، برا خواب اگر کسی کو آتا ہے تو. اب یہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں نے بیان کیا ابو داؤد سے، ترمذی سے، مسند احمد میں بھی یہ خواب موجود ہے. ایک اور خواب جو رسول اللہ کے مبارک زمانے میں آیا، وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، وہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے. اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہے اور ایک سائبان بادل نے سایہ کیے ہوئے اور ایک رسی بھی لٹک رہی ہے. تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک رسی پکڑتے ہیں اور اوپر چڑھ جاتے ہیں آسمان پہ، اور وہ جو شہد اور گھی ٹپک رہے نا، لوگ اپنے اپنے برتن کے مطابق اس میں سے بھر کے اپنے گھروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں. یہ خواب بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی. پھر ایک اور شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اور وہ بھی آسمان پہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر ایک تیسرا شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اور آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو اور اشخاص ہیں جو اس رسی کو پکڑ کے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں. جب چوتھا شخص پکڑتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام اور دو اور لوگ اور پھر ایک چوتھا شخص، تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے. پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسی دوبارہ سے اس شخص کے لیے جوڑ دی جاتی ہے اور وہ شخص بھی اوپر چڑھ جاتا ہے. جب یہ خواب سنانے والا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تعبیر پوچھنے کے لیے، تو آپ کی تو مبارک عادت تھی کہ آپ فجر کے بعد خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب یہ وہ سنت ہے جس پہ آج کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی تماشا کھڑا کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ خواب چونکہ نبوت کی خبروں سے ہیں، تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو وحی کا سلسلہ رکا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی کو وحی کی تائید حاصل تھی، آپ خواب کی تعبیر بیان فرما سکتے تھے. آج کوئی بھی کرے گا تو وہ اسیسمنٹ ہوگی، غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، جب تک کہ وہ خواب کوئی شکل اختیار نہ کر لے اور ایگزیکٹلی ویسا ہو نہ جائے. باقی تو ساروں کی اسیسمنٹ ہے، صحیح بھی غلط بھی، وسوخ سے نہیں کوئی کہہ سکتا. ہم سے بھی لوگ یہاں اکیڈمی میں رابطہ کرتے ہیں، یہ خواب آیا جی تعبیر بتائیں. ہم انہیں کہتے ہیں بھائی تعبیر بتانے والا چلا گیا دنیا سے، اس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں وہ تو آپ دیکھیں، اتنے بڑے بڑے تعبیر بتانے والے لوگ مصر کے اندر موجود تھے، لیکن جب اس مصر کے بادشاہ کو خواب آیا تو تعبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی بتائی ہے نا. اور اس میں قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سکھایا تھا، تو انبیاء تک تو یہ معاملہ درست ہے. اس کے بعد لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، کچھ چیزیں ابن سیرین کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں، وہ ایک تعبیر الرؤیا کتاب بھی ملتی مارکیٹ کے اندر، ایک تابعی تھے محمد ابن سیرین، ان کی طرف منسوب ایک کتاب ہے، وہ کتاب ہی لوگوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ بار بار اس میں سے کوئی 8-10 خواب کی تعبیرات بیان کرنا شروع کر دیں روز کی، تو کچھ عرصے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اس کتاب کے مطابق آپ لوگوں کو تعبیر بیان کر دیں. وہ میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ ایک خام خواہ کی تب آزمائی ہے، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب اس شخص نے نبی الاسلام کی خدمت میں یہ خواب عرض کیا، اس سے پہلے کہ نبی الاسلام اس کی کوئی تعبیر ارشاد فرماتے، سیدنا ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں. تو نبی الاسلام نے کہا ٹھیک ہے کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سائبان ہے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، یہ بیسیکلی اللہ تعالی کی طرف سے مخلوق کے لیے اسلام کا ایک سایہ ہے، اور یہ وحی کی تعلیمات ہیں، قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں جو آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے حاصل کر رہے ہیں، وہ شہد اور گھی کی جو مثال ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے. یعنی وہ رسی سے جو نبی الاسلام کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا، تو یعنی آپ علیہ السلام کو موت آ جائے گی، آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے. اور آپ کے بعد ایک اور شخص اس سسٹم کو سنبھالے گا، لیکن خواب دیکھنے والے نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی اس خواب میں، بس ایک بندہ ہی اس نے دیکھا تھا کہ کوئی ہے، بیک سائڈ سے دیکھا ہوگا. ظاہر اللہ تعالیٰ نے جتنا نبی الاسلام کا تو اسے پتا چل گیا کہ نبی الاسلام اوپر چڑھ گئے، لیکن دوسرا بندہ کون تھا وہ خواب میں اس بندے نے نہیں دیکھا ہوا تھا. تو ایک اور شخص اس مسند پہ بیٹھے گا، وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. پھر ایک دوسرا شخص بیٹھے گا اس مسند پہ، وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. اور جب تیسرا چڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، اور پھر اس کے لیے رسی کو جوڑا جائے گا اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. اب ظاہر ہے یہ اتنی کامل انفارمیشن تو نہیں تھی، اصل تو چیز یہ کہ وہ رسی ٹوٹے گی کیوں اور وہ بندے کون ہوں گے. اب یہ سیدنا ابوبکر کو تو علم غیب تو نہیں تھا کہ وہ کون ہے، تو انہوں نے اپنی اسیسمنٹ کے مطابق تشریح کر دی. تو پھر رسول اللہ سے پوچھا کہ میں نے کیا تشریح صحیح کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ تعبیر ٹھیک کی ہے، کچھ غلط کی ہے. تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ آپ اس کی پھر صحیح تعبیر بیان کریں، تو آپ نے تعبیر بیان کرنے سے انکار کر دیا. ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پردے میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن چیزیں وہ مختلف انداز میں پھر کھلنا شروع ہوگی بعد میں. یعنی نبی علیہ السلام نے نام نہیں مینشن فرمائے اس میں، یہ کون کون لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں اس کی تعبیر نہیں، یہ پریکٹیکلی جب ایگزیکیوشن ہوگی تو لوگوں کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کون کون بندے تھے اور کیا کیا ہوا تھا، اور وہ پھر وقت کے ساتھ پتا چل گیا. جتنا حضور نے بتانا تھا وہ تو بتا دیا. پھر سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ اس کی تعبیر ضرور بیان کریں، کیونکہ حضرت ابوبکر کو بھی پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام خواب تو نہیں ہے. نبی الاسلام کے بعد مختلف لوگوں کا اس مسند پہ بیٹھنا، اور تین بندے ہوں گے، دو تو صحیح اسی طریقے پہ چل جائیں گے لیکن تیسرے کی دفعہ رسی ٹوٹ جائے گی، تو یہ کوئی وہ تیسرا جو بندہ ہے نا، وہ اس بندے کے بارے میں پتا ہونا زیادہ ضروری تھا جس کو پکڑتے ہی وہ رسی ٹوٹ جائے گی. وہ رسی کیوں ٹوٹے گی، یہ بڑا ایک حیران کن معاملہ تھا. پہلے دو کا نہ بھی پتا چلتا، تیسرے بندے کا تو پتا چلنا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے کہ جس کے وہ رسی پکڑتے وہ رسی ٹوٹ گئی ہے، جو کہ پہلے تین بندوں کی دفعہ نہیں ٹوٹی، نبی الاسلام اور دو اور لوگ. اوور آل یہ چوتھا تھا، لیکن رسول اللہ کے بعد جو تین ہیں ان میں سے یہ تیسرا تھا. تو ظاہر ہے وہ بعد میں پتا چل گیا، حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ آپ نے پرچی لکھی ہے تو وقت نے تو پھر بتا دیا. ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اور پھر وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ گنو ابو بکر کے 2 سال عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. تو وہ تابعی پوچھتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، بنو زرقا نیلی آنکھوں والے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا. سچ تو یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے چونکہ یزید کا زمانہ پایا تھا تو وہ یزید کی طرف اشارہ کر رہے تھے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اسی حدیث کا ایک طریق مسند ابی داود 43 کے اندر بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ راوی حدیث پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے، نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام سے، کہ اگر خلافت 30 سال تک ہے تو حضرت معاویہ کا سٹیٹس کیا ہے، ٹریکٹ نام لے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات وہیں سے سٹارٹ ہو رہی تھی. تو حضرت سفینہ نے فرمایا کہ معاویہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں، یعنی وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، نہ خلیفہ ہے نہ خلیفہ راشد ہے، وہ بادشاہ ہیں. ویسے آپ حکمران کے معنوں میں خلیفہ چاہے شہباز شریف کو کہہ لیں، نواز شریف کو کہہ لیں، زرداری کو کہہ لیں، عمران خان کو کہہ لیں، لیکن وہ جو ایک ٹرم ہے نا خلیفہ کی، وہ اس پہ پورے نہیں اترتے، وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ لوگ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اب اس میں انہوں نے پہلے کا نام بھی لے دیا، یعنی وہ یزید سے بات شروع نہیں کی، انہوں نے یزید کے والد سے بات شروع کی. تو یہ بالکل کلیئر تھا. اور مسند احمد کی حدیث کے اندر تو الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو بھی رکھے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی، وہ آ جائے گی. پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی. اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور، اور پھر آخر میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی. تو اس میں بھی واضح طور پر یہ تبدیلی کی طرف اشارہ تھا. پھر بخاری مسلم میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں، وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے اپنے دور خلافت کے اندر، تو وہ وہاں ان کے پاس آئے، تو انہوں نے لوگوں کی موجودگی میں حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ ذرا مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے فتنوں کے متعلق سنی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد فتنے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ساری احادیث ہیں. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اس بڑے فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں سونامی کی طرح ایک بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر نبی الاسلام کے بعد. تو حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے آپ تو بے فکر رہیں، آپ کا اس فتنے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. تو البتہ فتنوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا نا وہ فتنے اس امت پہ آئیں گے ہی نہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، اسے توڑا جائے گا، یعنی زبردستی وہ دروازہ ہٹایا جائے گا جس کی وجہ سے امت کے اوپر فتنے اور آزمائشیں شروع ہو جائیں گی. تو بس یہ گفتگو کر کے حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. اب شاگردوں کو پھر کھلبلی بچ گئی کہ کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں کہ سمندر کی موجوں کے معنی دیکھ فتنہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک دروازہ ہے جسے توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. تو آبویس ہے کہ جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ لوگ آپس میں جو معرفت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں بھی ذرا بتائیں کہ یہ کیا باتیں آپ آپس میں کر رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر تو ویسے ہی مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس حدیث کے متعلق، اور وہ جو دروازہ ہے نا جسے توڑا جائے گا وہ خود حضرت عمر تھے جنہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس امت کے اوپر فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کی بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس امت پہ جو فتنے ہیں ان کا آغاز سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا، یعنی حضرت عمر کے مبارک دور تک مینجمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی کہ کہیں سے فتنہ داخل نہیں ہو سکا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد امت میں فتنے شروع ہو گئے۔ اس لیے مولانا ساق صاحب صحیح فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت محفوظہ ہے، یعنی اسپیشل پروٹیکشن ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت مفتونہ ہے، یعنی فتنوں کا دور ہے۔ یعنی خلیفہ برے نہیں تھے لیکن بہرحال زمانے میں ایسا تغیر لوگوں کے اعتبار سے آ گیا کہ وہ خلافت مفتونہ بن گئی، فتنوں کا دور بن گیا۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، جو لوگ بھی اس ٹاپک کے اوپر بولتے ہیں نا، چونکہ انہوں نے بنو امیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بنو امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں، خواب وہ مکاری سے کر رہے ہوں جس طرح علماء دیوبند ہیں، علماء وہابیہ ہیں اہل حدیث، یا علماء بریلویہ، چاہے اپنے بھولپان میں کر رہے ہوں جس طرح کے ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ دونوں بنو امیہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ فتنوں کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت تھی، تاکہ وہ کربلا کا رخ کسی اور طرف موڑ دیں۔ کربلا کے پیلل میں انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان کی شہادت یقیناً مظلومانہ ہے، ہم اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم تصور نہ کریں، خلیفہ راشد تصور نہ کریں، تو ہمارا حضرت علی کے حق میں مقدمہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ حضرت علی کو ہم چوتھا خلیفہ راشد جب ہی مانتے ہیں جب ہم تیسرا خلیفہ راشد سیدنا عثمان کو مانیں گے، لہذا ہمیں تو کوئی کلیریفکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، اور ہم رسول اللہ کی اس حدیث کو بالکل اس پہ غیبی ایمان رکھتے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا ابو داؤد اور ترمذی میں کہ میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس اختلاف کے دور کے اندر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، یہ بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اب نبی الاسلام نے خلفاء راشدین کے جو مخالفین ہیں یا ان کے دور کے اندر جو ان کی مخالفت پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، بشرطے کہ وہ خلفاء ان کے اس اختلاف کو صحیح نہ مان لیں، اگر وہ خود مان لیں کہ یار یہ ہماری جو مخالفت کر رہا ہے یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، وہ تو الگ بات، لیکن جہاں پہ خلفاء کی جنگیں آ جائیں یا مخالفت اس لیول پہ آ جائے وہ پھر معاملہ الگ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر منکرین زکات کو، مرتدین کو نہیں درست سمجھتے، سیدنا عمر کے مقابلے پر رومنز اور پرشینز کو نہیں درست سمجھتے، سیدنا عثمان کے مقابلے پر بلوائیوں کو جن میں سے اکثر صحابہ ہی تھے، ان کی اس ایکٹیویٹی کو جو انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اب بیچ میں ظاہر ہے کہ وہ اسپیسیفکلی بندہ کون ہے وہ تو بے نظیر کے قاتلوں کا بھی نہیں پتا چلا، جبکہ اتنے کیمرے موجود ہیں، تو اس وقت تو کوئی کیمرے بھی نہیں تھے، نہ علم غیب اس زمانے میں ہوتا تھا، یہ تو بعد میں دریافت ہوا ہے نا، تو لیکن ان کی وہ ایکٹیویٹی کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت تک پہنچی، اس میں ہم حضرت عثمان کے مخالفین کو اس ایکٹیویٹی میں غلطی پر مانتے ہیں، اور ان کی طرح مکاری نہیں کرتے کہ اجتہادی غلطی کہتے ہیں، صراحتاً غلطی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان اتنے اپ رائٹ تھے کہ بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے جب ساتھیوں نے پوچھا کہ نماز ہمیں فتنوں کا امام پڑھا رہا ہے اور ہمارے امام آپ ہیں, آپ محصور ہو چکے ہیں اپنے گھر میں, اب ہم نماز اس مسجد میں جا کے پڑھیں یا گھر میں ہی پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان یہودیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھو؟ آج کوئی مسلمان فتویٰ دے گا کہ یہودیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ وہ پتا تھا کہ وہ صلح حدیبیہ کے صحابہ ہیں, ان میں اختلاف رائے بھی درست تھا, مخالفت درست نہیں تھی, اس کا جو ایکسٹریم رزلٹ نکلا وہ درست نہیں تھا. بہرحال وہ سارے کا سارا معاملہ تلپٹ ہو گیا. اس کے بعد جب سیدنا علی کا دور آتا ہے تو پھر وہی رول چلے گا نا, علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین. تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے مخالفین جو اول العظم اصحاب میں سے تھے, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا, سیدنا زبیر, سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, یعنی یہ واقعی ٹکر کے لوگ ہیں, یہ حضرت علی کے ٹکر کے لوگ ہیں اپنے مرتبے اور اسلام کی کنٹریبیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اس بڑے لیول پہ نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ یعنی سابقون الاولون میں آنے والے لوگ ہیں, تو ان کا احترام اپنی جگہ ہے. اور دیکھ لیں اللہ نے اصحاب جبل کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی دے دی ہے, سیدہ عائشہ بھی, سیدنا طلحہ بھی, زبیر بھی, یہ سب لوگ توبہ کر کے مرے ہیں, میدان جنگ چھوڑ گئے ہیں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اور حضرت علی کا بھی ایٹیچیوڈ دیکھیں, جب ان کے ایک فوجی نے آ کے بتایا ابن جرموز نے کہ میں حضرت زبیر کو قتل کر کے وہ ان کا سر کاٹ کے لے آیا, تو حضرت علی نے اس کو اپنے پاس آنے بھی نہیں دیا. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں تھا کہ ان کے سامنے کسی صحابی کا سر کاٹ کے نہ لایا جاتا, ادروائز وہ لایا تو تھا. جب ساتھیوں نے بتایا ابن جرموز آیا تو انہوں نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہے اور میرا حواری قریبی ساتھی جس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ 12 تھے, ان میں سے زبیر ابن عوام بھی ایک میرا حواری ہے, تو جاؤ صفیہ کے بیٹے کے قاتل ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دے دو. جب وہ اسے خبر دی گئی وہ خبیث حضرت علی سے بھی ناراض ہو کے خارجی بن گیا. یعنی حضرت علی نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا کہ غصہ نکالتے کہ بھئی زبیر میرے خلاف کیوں کھڑا ہوا ہے تو میں اب ان کی فضیلت چھپا لوں. نہیں, یہ حدیث المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد کے اندر موجود ہے. اب مرتبہ یعنی آپ نے نہیں کام ہونے دیا. پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, حاکم کے اندر موجود ہے, فضائل صحابہ عامہ بن حنبل کی کتاب میں, حضرت طلحہ کا بیٹا ملنے آیا حضرت علی کو, تو حضرت علی نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر 47 ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف غل اگر کوئی آ گیا, کوئی میل آ گیا, وہ نکال دے گا. ظاہر انسان نہیں کسی کے خلاف میل نکال سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. انسان کے اندر کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں کہ جو کوئی کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دے یا انڈو کر دے, اللہ نکالے گا. اور وہ سورۃ الحجر کے الفاظ ہیں کہ وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ. آمنے سامنے انسان اس وقت بیٹھ سکتا ہے جب ایک دوسرے سے نظریں نہ چرائے, یعنی اس لیول تک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا. تو حضرت طلحہ کے بیٹے سے, محمد ابن طلحہ سے, سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث میرے طلحہ, زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہوگی, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا وہ نکال دے گا. حضرت عثمان کا بھی ذکر اس میں کیا ہے, یعنی وہ بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی ہوئی تھی. حضرت علی کو تو پتا تھا نا کہ معاملہ کہاں سے گریجولی سٹارٹ ہوا ہے, لیکن بہرحال حضرت علی ٹالریٹ بھی کرتے تھے, سمجھاتے بھی تھے. بخاری میں حدیث ہے, محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ بولے کہ بھئی، اب وہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے، امام بخاری کی ایک شرافت ہے وہ چند ایک الفاظ سکپ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ذہین لوگ تو پہچان لیتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ضرور ہوئی ہے، کیونکہ اگلے الفاظ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں. ہاں، ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، ان کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے اور حدیث سٹارٹ وہاں سے کیے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر کبھی مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا. تو اس سے پہلے بھی تو کوئی واقعہ ہوا ہوگا نا، جس کو وہ کہہ رہے تھے، وہ پھکی دے رہے تھے نا کسی کو، تو ظاہر ہے وہ اسی بات میں پھکی دے رہے ہوں گے کہ بھی تیرا ابا جڑا نا وہ حضرت عثمان نے مخالفین ہی شامل سی، اس کے علاوہ تو اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. جبھی وہ اپنے باپ کی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اگر میرا باپ عثمان کے مخالف ہوتا تو سب سے زیادہ حق تھا اس دن مخالف ہوتا. اب یہ الفاظ بخاری میں ہے. اور پھر وہ آگے مومن انفیہ وہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت حضرت علی کو کی گئی کہ یہ مال غنیمت میں بیت المال میں خرد برد کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی ایک تحریر مجھے دی اور کہا کہ بیٹا یہ جا کے عثمان کو دو اور کہو کہ اپنے گورنروں کو یہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر بھیجے کہ وہ بیت المال میں جو تقسیم ہے وہ اس کے مطابق کریں. یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے ناسبیوں کی لکھی ہوئی، یہ بخاری شریف ہے. کم از کم دو رخ تو آئے ہیں اس کے بخاری میں. میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں یہ حدیث بھی ڈالی ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب میں. آپ مومن انفیہ وہ تحریر لے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی تحریر ہے. اب سیدنا عثمان پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تحریر کی حاجت نہیں ہے، اسے لے جاؤ. اب آج کوئی ہمیں بتائے کہ یہ حضور کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، ہم تو اسے چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے. لیکن اس طرح کا ایٹیچیوڈ، اس کے بعد انسان کو غصہ ہی آئے گا نا. اس لیے مومن انفیہ کہہ رہے تھے کہ وہ دن تھا کہ میرا باپ عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر کو اس طرح واپس کیا. اچھا، اب سنیوں کو پتا ہے یہ سیدھی سیدھی حدیث جو ہے وہ ایک چارج شیٹ بن جائے گی، تو انہوں نے بریکٹ میں پتا کیا لکھا ہے، حضرت عثمان کے پاس کی فوٹو کاپی موجود تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں، میرے پاس پہلے ہی موجود ہے. اندازہ کرو ایک کولو اس پایا ہوا ہے. تو اب اگر کسی کو بخاری شریف پڑھ کے بخار چڑھے تو وہ پھر اپنا بخار اسی طرح ہی نکالے گا نا. خیر، وہ لیکن حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں نا، کہ مومن انفیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن تھا کہ میرے باپ کو چاہیے تھا عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کی. تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ فوٹو کاپی نہیں تھی، وہ ویسے ہی واپس کی تھی سی، ورنہ فوٹو کاپی ہو تو کس نے غصہ کھانا ہے. پتہ نہیں سعودی عالیہ نے کوئی فوٹو کاپی مشین لوا کے دیتی اسی مسجد نبوی اردو. تو حضرت علی کو وہ کہتے ہیں جب میں نے آ کے بتایا کہ ابا جی یہ حضرت عثمان نے واپس کر دی ہے، تو حضرت علی نے کوئی غصہ نہیں کھایا، انہوں نے کہا یہ تحریر جو ہے نا وہ اسی جگہ رکھ دو، اسی تاکچے میں جہاں سے تم نے اٹھائی ہے. یہاں پہ حدیث مکمل ہو جاتی بخاری کی. تو یعنی وہ اس وقت ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا اس حوالے سے گریجولی. نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی کی وہ نصیحتیں موجود ہیں جو حضرت عثمان کو کی ہیں انہوں نے، وہ کمال کی نصیحتیں ہیں، وہ پڑھنے والی ہیں. اس میں حضرت علی نے جو جملے بولے، کیا عثمان تیرا سٹیٹس پہلے دو خلفاء والا نہیں ہے، کیونکہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے. سیدنا عثمان کا داماد رسول ہونا نہج البلاغہ میں شیعہ کی کتاب میں ثابت ہے، اسی نصیحت کے اندر جو ان کا خطبہ کہہ لیں یا مکتوب کہہ لیں. تو حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پہلے دو خلفاء سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد بھی ہو. داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے، تو یہ جو تمہاری شکایتیں تمہارے گورنروں کی آتی ہیں تمہارے پاس، ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشوز کو ریزالو کرو. وہ کرتے بھی تھے، بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ وہ ایک بھائی تھا ان کا، عقبا ابن ابی معیط کا بیٹا ولید بن عقبا، اس نے شراب پی کے فجر کی 4 فرض پڑھا دیے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے بخاری کے اندر، اور مسلم میں شراب کی حرمت والے چیپٹر میں، اور مسلم میں پورا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نماز تو نے ٹھیک نہیں پڑھائی ہے. تو اس نے کہا اگر کم پڑھا دی ہے تو میں اور پڑھا دینا، حالانکہ پہلے ہی انہیں 2 فالتو پڑھائی ہیں سب. پھر لوگوں کو شک پڑا تو جناب وہ تو دور تھا بڑا مبارک، ادھر کوئی سوچ سکتا ہے؟ نمازی جناب جو تھے وہ آگے آ کے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا منہ سونگنا شروع کر دیا، ادھر کوئی گورنر کے قریب بھی کو لگ سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت گورنر کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ سرونٹ ہے عوام کا. یہ تو آج حکمرانی کا کانسیپٹ ہے نا، ادھر تو خلیفۃ المسلمین بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا عوام کو، تو گورنر تو شاہی کوئی نہیں. تو جب وہ سونگا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی، لوگوں پتا چل گیا جناب کہ یہ تو شراب پی ہے. انہوں نے جناب اسے پکڑ کے گورنر کو اتار کے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر لگا دیا، اور کہا کہ واپس جا مدینہ، حضرت عثمان کو خط بھجوا دیا کہ یہ اپنا تحفہ واپس قبول کریں جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا تھا. تو اور یہاں سے مینجمنٹ کمزور ہوگی کہ خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے عوام ڈیسیجن کر رہی ہے کہ وہ خلیفہ سے پوچھے بغیر اس کا گورنر ہٹا رہی ہے، خود ہی عدالت لگا کے اور اس کی جگہ ایک نیا گورنر لگا رہی ہے. یعنی یہ اسلام کی تاریخ میں یہ سٹارٹ تھا حضرت عثمان کی خلافت کی کمزوری کا، جو ان کے دور خلافت میں آئی کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. خیر جب وہاں پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں لوگوں کی چیما گوئیاں سن رہا ہوں کہ یہ اب اپنے بھائی کو سزا نہیں دے گا، تو میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا. دربار لگایا گیا، حضرت علی چیف جسٹس تھے، حضرت علی کو حضرت عثمان نے کہا لگائیں اس کو کوڑے جتنے بنتے ہیں اس کے. تو حضرت علی نے حسن ابن علی سے کہا کہ بیٹا اٹھو اور 40 کوڑے لگاؤ اسے. تو حضرت حسن نے کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے، یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ کیا کہ عثمان اس کا بینیفیشری ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو گورنری کے عہدے پہ لگایا ہوا ہے. باقی ظاہر ہے ان سے کوئی کھاتے پیتے تو نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے ایک رشتہ داری تو وہ نبھا رہے تھے. تو اب کڑوی بھی یہی چکھے، کیونکہ اس زمانے میں قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا. بنو امیہ بنو ہاشم کی لڑائیاں تو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے سے تھیں، ان کا آپس کا جیلسی فیکٹر. تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو حضرت علی نے اس کا کوئی برا نہیں مانا، حضرت حسن وہاں سے چلے گئے، باپ کی بات نہیں مانی، آپ اندازہ کریں. اور یعنی اس سے آپ اندازہ کریں گے اس زمانے میں کتنا ان گورنروں کے بارے میں نفرت پائی جاتی تھی. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، پھر حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن جعفر، جو بھتیجا بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی، بیٹا اس لیے کہ اس کی والدہ کے ساتھ حضرت جعفر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے شادی کی تھی، اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی حضرت علی کے زیر کفالت تھے. یہ 2 بیٹے تھے بڑے لاڈلے، محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر، جو والدہ کی طرف سے تھے. اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی حضرت علی نے، وہ داماد بھی بنے بعد میں. تو کہا عبداللہ اٹھ اور لگا کوڑے. جب 40 ہوئے تو ان کا بس 40 ٹھیک ہے، رسول اللہ 40 لگواتے تھے، حضرت ابو بکر بھی 40، حضرت عمر نے ایسی کر دیے تھے کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے. ظاہر ہے جب آپ کی وظیفے لگ جائیں، دنیا کے مال کی ریل پیل ہو جائے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شراب پینا زیادہ ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو حضرت ابو بکر کے دور کے. وہ مال آ گیا تھا، کام کرنے کو کوئی نہیں، تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا نا. تو حضرت عمر نے اس کی سزا تعزیرن حضرت علی کے مشورے سے بڑھا کے 80 کوڑے کر دی. وہ قرآن سے ڈیڈکٹ کی تھی کہ جو کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے اس کی سزا 80 کوڑے ہے، سورہ نور میں. تو حضرت علی نے کہا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ پھر ہر بندے پہ تہمت ہی لگاتا ہے، اسے پتا تو ہوتا ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے. تو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی. یہاں پہ بھی حضرت علی نے 80 کوڑے لگوا سکتے تھے حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن کہا بس 40 بہت ہے. ٹھیک ہے، معافی کر دی. بال انہوں نے کہا نہیں 40 ہی ٹھیک ہے، مجھے دونوں پسند ہیں. اس سے آپ کو ذرا تھوڑا اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اس زمانے کے اندر جو معاملات چل رہے تھے. تو بیسیکلی یہ سارا کام بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے بگڑا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی پھر شہید ہو گئے. تو اس لیے امت کا پہلا فتنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، اور امت کا آخری بڑا فتنہ حضرت حسین کی شہادت ہے. لیکن یہ جتنے ناسبی ہیں یا ناسبی نواز ہیں یا متاثرین ناسبیت ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت ہے اور آخری فتنہ واقعہ کربلا ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. وہ مولانا صاحب کہتے ہیں پیچھے ٹرو پیچھے، تو پچھو ٹرنا پڑے گا، تو وہ پیچھے آپ جائیں گے تو پھر یہ چیز ہے. اسی لیے میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی بھی ہے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، اس میں اور بھی کافی ساری احادیث ہیں. اب میں اس پہ بولوں فی البدی تو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا، چونکہ وہ سوال آپ نے پہلا ایسا رکھا ہے آج، چونکہ اسپیشل کوئی کوشچن بھی نہیں تھا تو میں نے کہا اسے اسپیشل بناؤں اور اس پہ میں تھوڑا بولوں کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. اور یہ حضرت عثمان کی جو شفقت والا ایلیمنٹ ہے نا، یہ صحابہ کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے اندر یہ موجود ہے. جو آپ نے لکھ کے بھیجا نا کہ وہ مروان کو واپس بلا لیا، بالکل یہ الموجم الکبیر تبرانی میں موجود ہے. مروان کا والد جو تھا حکم، یہ رسول اللہ کی نقلیں اتارا کرتا تھا. ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا. حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی کہ واپس آ جائے، تو حضرت ابوبکر نے کہا جو گرہ رسول اللہ نے لگائی ہے وہ میں نہیں کھول سکتا. تو حضرت عمر نے بھی نہیں واپس آنے دیا. حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو وہ واپس لے آئے. بس وہ اس پہ ہی میں جملہ بولتا ہوں کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئیاں پھر دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. جو گرہ آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں پھر وہ دانتوں سے کھلتی ہے. وہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا، جسے حضرت ابوبکر عمر نے بھی حضور کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا تھا مدینے میں. اپنی بیٹی بھی دے دی اسے، داماد بنا لیا. اپنی طرح سے تو نیکی کی کہ شاید یہ انسان کا بچہ بن جائے. اور یہ پورے اخلاص کے ساتھ سیدنا عثمان نے کیا، کوئی بدنیتی نہیں تھی. دیکھیں بندے کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے، جس کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو، کسی ایک خاص موقع پہ جا کے وہ کچھ مس ہینڈلنگ کر دے، یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ کو آپ نے اس کی پوری زندگی کے کریکٹر میں سمجھنا ہے، نہ کہ یہ کہ اس ایک مس ہینڈلنگ کی بنیاد پہ آپ اس کی اسلام کے لیے خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ رافضی کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے چند ڈیسیژنز کو لے کے ان کی پوری زندگی کو اس سے زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ہم پوری قربانیاں ان کی دیکھتے ہوئے یہاں پہ مس ہینڈلنگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا. اور میں اس کو پرسنلی خود سمجھ سکتا ہوں، میرے اندر بھی یہ والا ایلیمنٹ ہے کہ میں ٹالریٹ بہت زیادہ کرتا ہوں. اس کی وجہ سے بعض وقت اپنے اسٹوڈنٹس کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے اگر کسی کو ڈھیل دی ہے نا، این ممکن ہے کہ وہ پلٹ آئے اگر اس کے اندر کوئی آپ سمجھ لیں حق کا مادہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ بار بار اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے، پھر میں ظاہر ہے کہ صرف نظر نہیں کرتا، پھر میں حضرت عمر کی طرح سخت ہو جاتا ہوں. لیکن پہلے حضرت عثمان والی نرمی میرے اندر موجود ہوتی ہے اپنے ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یار اس کے اندر کوئی اصلاح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اب مجھے وہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، نہ عام بندوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ ہمارے مینیجریل ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جب ونس مجھے کلیئر ہو جائے نا، کرسٹل کلیئر، پھر میں حضرت عثمان والا ایٹیچیوڈ نہیں کرتا، شروع میں رکھتا ہوں، بعد میں پھر حضرت عمر والا ایٹیچیوڈ. سیدھی سی بات ہے، پھر والی بات نہیں ہوگی. تو یہ مروان ہی پھر اسی نے مور لگائی تھی. آپ کو پتا ہے محمد نبی بکر اور 300 ساتھیوں کے قتل کا فتویٰ لکھ دیا تھا جب مصر کے گورنر کی شکایت آئی تھی. تو حضرت عثمان نے تو یہ لکھوایا تھا کہ وہ گورنر معذور اور محمد نبی بکر گورنر، اور مروان نے خط میں لکھا کہ جیسے یہ پہنچے ان ساروں کو قتل کر دو، اور خط لادہ سے حضرت عثمان کی مور لگا کے بھیج دیا. وہ تو راستے میں جب وہ ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا تو محمد نبی بکر کی نظر پڑ گئی، وہ بڑے شارپ تھے، انہوں نے کہا ہے کام پہ ہے ساڈے نال، منو نہ منو اس کو پکڑا دو. خط نکل آیا، پھر وہ سارے واپس آ گئے. حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا 40 دن تک، پانی تک بند کر دیا، تو وہ غصہ تو وہ صحیح نکال رہے تھے لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم کر دی وہ بہت ایکسٹریم تھی. اور دوسری طرف عثمان کی بھی شرافت ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں کوئی تلوار کسی کو نہیں اٹھانے دی, ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے اس لیول تک چلا جائے گا. اور وہ جو گورنر تھا مصر کا عبداللہ بن سعد ابی سرا, وہ بھی حضرت عثمان کا بھائی لگتا تھا رشتے میں, اور یہ وہی تھا جو کاتبے وہی مرتد ہو گیا ہوا تھا, سن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے. اور حضور نے چار بندوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا, انہیں قتل کر دینا ہے. یہ بھی لحاظ نہیں کرنا کہ غلاف کعبہ کے اندر ہے کہ کعبے کی حرمت ہے, ان کے لیے حرمت بھی اٹھ جائے گی. ان میں سے ایک بندہ تھا, حضرت عثمان نے اسے اپنے گھر چھپا لیا. سن نسائی میں ابو داؤد میں, یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے سب کچھ, اللہ کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا, کہا یا رسول اللہ میرے کہنے پہ اسے معاف کرتا ہے. اب یہ تو بنتا ہی نہیں تھا, جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ تو سب سے اوپر ہے. اب حضور کو غصہ تو آیا, ناراضگی تو ہی, آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. حضور کے غصے کا اظہار بس اتنا ہی ہوتا تھا, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی آپ چہرہ انور پھیر لیں. حضرت عثمان دوسری طرح سے آئے, یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تین دفعہ ریکویسٹ کی, آپ چہرہ پھیرتے رہے, چوتھی دفعہ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ جب حضرت عثمان اس کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے, حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا, جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنا چہرہ انور پھیر رہا ہوں تو تم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا. کاتبے وہی تھا, کاتبے وہی مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کو چیلنج کیا اس نے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ کاتبے وہی کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ پتا نہیں, جو میں لکھ دیتا ہوں وہی قرآن ہوتا ہے. تو حضور کو اتنا غصہ ہے, آپ نے فرمایا یہ مر گیا زمین اسے قبول نہیں کرے گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اس کو دفناتے تھے زمین اٹھا کے پرے پھینکتی تھی. یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ شاید یہ رات کے وقت حضور کے ساتھ ہی اسے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. انہوں نے بہت گہری قبر کھودی, پہرا دیا, پھر لاش صبح باہر پڑی ہوئی تھی. پھر ان کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ اس نے حضور کی نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ ہونا ضروری تھا کیونکہ قرآن کے اوپر ہی تو سارا ایک معاملہ چل رہا تھا. اگر قرآن ہی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت تو سٹیک پہ لگ جانی تھی. وہ بھی کاتبے وہی تھا اور اس نے سورہ آل عمران سورہ بقرہ حضور سے پڑھی ہوئی تھی. یہ لوگ کاتبے وہی کو فضیلت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. دو کا تو میں نے آپ کو حال بتا دیا, ایک مرتد ہو کے مرا اور لاش اس کی باہر نکل آئی, اور دوسرے کو حضور نے کہا یہ غلاف کعبہ میں چھپا, اسے قتل کر دینا. عبداللہ بن سعد ابی سرا. تو حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں چہرہ اقدس پھیر رہا ہوں تو اسے مار کیوں نہیں دیا تم نے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ ہمیں آنکھ سے یوں کر کے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے نہ چھوڑتے. آپ نے فرمایا نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی کے اخلاق اتنے بلند درجے کے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے. ٹھیک ہے, یعنی بڑے کلین سلیٹ لوگ ہوتے ہیں انبیاء, ان کے اندر مکاری, چلاکی, ہوشیاری, عقل مندی ہوتی ہے, لیکن یہ والی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے سٹیٹس کا تقاضا ہے. بس وہی پھر آپ دیکھ لیں, اسی کی وجہ سے پھر وہ پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا. لیکن بہرحال جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے, اس وقت بھی عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ زندہ تھا, لیکن یہ حضرت معاویہ کے ساتھ پھر نہیں ہوا. اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول کر لی, آخری زندگی اس کی بڑی اچھی گزری ہے. یہ اس کو پوری گیم سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سارے کا سارا جال جو بنا گیا ہے نا, یہ بنو امیہ نے حکومت کے لیے کیا ہے. تو یہ پھر گمنامی میں پھر مرا ہے, یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا تھا. باقی ہم تو رضی اللہ تعالیٰ نے ہی کہتے ہیں, ظاہر نبی الاسلام کی رسپیکٹ کی وجہ سے. تو اسی لیے مولا مدودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت میں یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہیں, اور ہم نے وہ مقدمہ احادیث سے ثابت کیا. یہ سب کچھ احادیث کے اندر لکھا ہے. ابھی نئی خلافت و ملوکیت پرنٹ ہو کے آئی ہے, اس میں تخریج بھی ہوئی ہوئی ہے. جہاں احادیث کے حوالے تھے وہ بھی انہوں نے لگائے ہیں, جہاں اہل سنت کی جو بڑی بڑی صحابہ پہ کتابیں ہیں نا, الاستیاب ابن عبد البر کی, ابن اثیر کی اسود الغابہ, اس کی شرح ابن حجر کی الاصابہ, وہ سارے ریفرنسز لگائے ہیں، تاریخ طبری کے، ابن کثیر کے، بخاری مسلم، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں جو چیزیں موجود تھیں وہ بھی، وہ پوری نئی پرنٹ ہو کے آ گئی ہے، بڑی اچھی. تو بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی نے سٹیپ وائز ان سارے ایشوز کو اس میں نقل کیا کہ کس طریقے سے یہ ڈاؤن فال چلتا گیا. اور اس کا ذکر اگلی الہامی کتابوں میں موجود تھا، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر بقیہ سوالات لیتے ہیں. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک پادری کے پاس بھیجا اپنے خادم کو اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس پادری کو جب بلا کے لائے وہ، تو حضرت عمر نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک آہنی دیوار ہے آپ، لوہے کی طرح، وہی جو بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب تک یہ دروازہ ہے نا فتنے نہیں شروع ہوں گے. تو یعنی وہ جیسا یہ کہتے ہیں نا بزرگان سامنے ہے سب کچھ، تو وہ حضرت عمر وہ بزرگ تھے جنہوں نے روحانی طور پہ نہیں، اپنی مینیجیریل سکلز کی وجہ سے فتنوں کو دبایا ہوا تھا. ٹالرنس تو زیرو تھی نا جناب، بالکل. تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کیا ہے. تو اس پادری نے کہا کہ بڑا نیک خلیفہ ہوگا سوائے ایک چیز کے، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا، یعنی یہ اس کے اندر ایک کمزوری ہوگی. حضرت عمر کی زبان سے فل بدی یہ الفاظ نکل گئے، خدا عثمان پر رحم کرے. ہمارے عثمان بھائی بھی جب کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو میں کہتا ہوں خدا عثمان پر رحم کرے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کا علم غائب تھا، وہ علم غائب نہیں تھا، ان کے دماغ میں ایک پلان تھا کہ میں چھ بندوں کو کمیٹی کی شکل میں رکھوں گا، ان میں حضرت عثمان بھی تھے ظاہر ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں تو نام ہے علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، کہ نبی الاسلام اپنی وفات تک ان سے راضی رہے، وہ اشرت مبشرت میں سے یہ چھ بندے بچے ہوئے تھے، ایک ساتویں بھی تھے سعید ابن زید، چونکہ وہ بہنوئی تھے اس لیے حضرت عمر نے ان کا نام ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ رشتہ داری ہے تو اس کو تو میں نکالوں گا، ورنہ آپ نے کرائٹیریا یہ بنایا کہ ان سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے. یہ وہ دس صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ملی، ان میں سے وہ چھ اس وقت زندہ تھے، ساتویں زندہ تھے لیکن وہ رشتہ داری کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا. اور مسلم میں تو الفاظ ہے کہ حضرت عمر نے خواب دیکھا تھا، ایک مرغے نے انہیں خواب میں ٹھونگ ماری ہے آخری حج کے موقع پہ، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو پھر انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ اگر میں اچانک مار دیا جاؤں نا تو تم نے چھ بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں چننا. مسلم میں وہ چھ بندوں کے نام نہیں تھے، بخاری میں وہ چھ آ گئے، یعنی وہ شروع سے حضرت عمر کے دماغ میں پلان تھا. بخاری میں تو ہے کہ زخم لگا اور جب ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں بچیں گے تب چھ بندوں کے نام لیے، لیکن مسلم میں تو آپ بالکل ٹھیک تھے، حج کے موقع پہ بھی آپ نے جب خواب دیکھا تو اس وقت بھی کہا کہ چھ بندے، اور صحابہ کو پتا تھا وہ کن چھ بندوں کا کہہ رہے ہیں، تو وہ حضرت عمر کے پلان میں تھے چھ بندے. تو اس پورے پلان میں دیکھیں اگر ایک پادری آ کے کہتا ہے تو انہیں پتا تھا ان چھ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے اندر یہ کمزوری ہے، اور پیچھے ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے عبداللہ بن سعد ابی سرا کو بھی لا کے معافی دلوائی حضور سے، اور دوسرا مروان بن حکم اور اس کے والد کے لیے بھی سفارشیں کرتے رہے پوری زندگی، حضور سے بھی، حضرت ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی، پوری نہیں ہوئی لیکن کرتے تو رہے نا، اس کی وجہ سے وہ ٹریک ریکارڈ تھا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ کوئی علم غائب نہیں تھا، اسیسمنٹ تھی. پھر کہا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا، تو ان کا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا وہ تو لوہے کا میل ہے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا بدبودار یہ کیا کہہ رہا ہے تو، ان کا حضرت خلیفہ بڑا نیک ہوگا لیکن مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر آ چکی ہوں گی، اس کا پورا دور خلافت جنگوں میں گزرے گا، اور وہ دیکھ لیں حضرت علی کا دور خلافت، جنگ جمل، صفین، نیروان، یہ اگلی کتابوں میں بھی چیزیں موجود تھیں، اور بھی کافی ساری چیزیں، لیکن وہ پھر سینسر میں کر دیتا ہوں. بس اتنی بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کو اوورال ایک سیناریو کلیئر ہو جائے. لیکن ہم نہ رافضیوں کی طرح، نعوذ باللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسا تان کریں جو اوورال ان کے کریکٹر کو میلائن کرے. انسانی کمزوری ہے، کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہوتی ہے، لیکن وہ زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہوتا. اور نہ ہم ناسویوں کی طرح ہیں کہ ہم حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو چھپائیں. حضرت عثمان یا عمر بن عبدالعزیز، یہ بنو امیہ میں ویسے ہی ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ، اس اعتبار سے کہ اس خاندان میں ہوتے ہوئے بھی یہ بڑے العظم لوگ ہیں جن کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، اور ان کی خدمات کی وجہ سے جن باقی لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا یا خلافت کو نقصان پہنچایا، وہ اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. یہ دو ایکسٹریمز ہو جاتی ہیں. باقی میری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں، اور ریٹن میں بھی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں 200 احادیث ان تمام ٹاپکس پہ سیدنا عمر کی شہادت سے لے کے کربلا تک وہ جمع کیے ہیں. وہ ہر ایک بھائی کو ریسرچ پیپر اور بقیہ کے 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکیج ہم فری دیتے ہیں لیکچر کے اینڈ کے اوپر، اور پوری دنیا سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں، لیکن ایڈریس پاکستان کا دینا ہوگا. تو ہم فری بھجواتے ہیں، صرف ٹی سی ایس کا 500 کا خرچہ آتا ہے ہمارا، باقی ہم دیتے فری ہیں. وہ آپ منگوا سکتے ہیں 03-21-59-00-162، صبح 9 سے شام 5 بجے تک یہ فون کھلا ہوتا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، تو وہ آپ کو ریسرچ پیپرز فری بھجوا دیں گے، تو وہ آپ پڑھیں اور پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlesunnatpak.com سے. اور یہ تو ماشاءاللہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے اللہ کے فضل سے، فارسی کے اندر بھی ہے. تو جس جس زبان میں کو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. اس میں میں نے پوری ترتیب کے ساتھ، اور ایک حدیث بھی کوئی ایسی نہیں ہے جسے کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف سمجھتے ہیں، کچھ کو شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں اور البانی صاحب ضعیف سمجھتے ہیں، کچھ احادیث کو امام زاہبی صحیح سمجھتے ہیں کوئی اور ضعیف کہہ دیتا ہے، کچھ کو امام حاکم صحیح سمجھتے ہیں امام زاہبی ضعیف سمجھتے ہیں. لیکن تحقیق میں نے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں محدث کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. پرانے محدثین کی بھی تحقیق لگائی ہوئی ہے، امام ترمذی کی، امام حاکم کی، امام زاہبی کی، اور اس زمانے میں بھی جو بڑے بڑے 3 محدثین گزرے ہیں، تینوں ہی فوت ہو چکے ہیں، شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی اور شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین، اور دور حاضر میں سلیم اسد صاحب ہیں ہمارے جہلم شہر میں اہل حدیث کے بہت بڑے محقق، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، ان کی بھی تحقیق میں نے لگائی ہوئی ہے. تو جو بڑے بڑے، چونکہ وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے اصول کے مطابق وہ تحکیم کرتے ہیں. ان کے اصول کیا ہیں؟ وہ محدثین کے اصول ہیں. تو بہرحال یہ سارے کے سارے معاملات میں نے ایک جگہ ریسرچ پیپر میں جمع کیے ہوئے ہیں. اور آج دیکھیں، میں نے پوری گفتگو غامدی اور تارجمی سٹائل میں کی ہے، تاکہ کوئی یہ گلا نہ کرے کہ انجینئر صاحب بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں، میں نے یہ سارے ٹاپک آپ کو آرام سے بھی سمجھا دیے. جنہوں نے سمجھنے ہوں گے وہ اسے بھی سمجھ لیں گے، جنہوں نے نہیں سمجھنے وہ اس سے بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لہجہ سخت ہے یا نرم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بات کے اندر وزن ہے یا نہیں، اس کے اوپر امفسائز ہونا چاہیے. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. میں بھی کاروبار کرتا ہوں. اچھا، یہ کیوں لکھا آپ نے؟ یہ تو اس طرح جیسا میں بھی کاروبار کرتا ہوں، میں تو نہیں کرتا بھائی. آپ لکھیں میں کاروبار کرتا ہوں، اور میرے والد بھی کاروبار کرتے ہیں، ہم نے مل کر آدھے پیسے 50-50% ڈال کر گاڑی لی ہے، تو اس گاڑی میں میرے باقی بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے بھائی یہ ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ مجھ سے نہ پوچھا کریں، یہ اپنے ابا جی سے پوچھا کریں. ہاں میں نے تو نہیں ڈیسیژن کرا، یہ ابا جی کا کام ہے کہ وہ بہن بھائیوں کو بٹھا کے کہیں کہ بھائی اس کی اتنی کنٹریبیوشن ہے، اس کا مالک یہ ہے، اور میری اتنی کنٹریبیوشن ہے، اس کا مالک میں ہوں. اگر ابے کنے بن کے بیٹھے رہے تو ان کے ابوں کے مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جو باقی اولاد ہے وہ تو ٹھیک اس گاڑی کو نوچے گی نا، وہ تو کہے گی ہمارے باپ کی گاڑی ہے کیونکہ نام پہ تو ان کے ہوئی ہوئی ہوگی. تو آپ کے ابے غلط کام کر کے جائیں تو مجھ سے مسئلے نہ پوچھا کریں، یہ اپنے ابو کو کہیں کہ اپنی زندگی میں کلیئر کریں، اور اگر وہ نہیں کلیئر کر رہے پھر ٹینٹ سے کھیڈو، پھر وہی ہونا ہے جو ہونا ہے، اور وہ قانوناً ٹھیک ہو رہا ہوگا کہ اگر آپ کے بہن بھائی آپ سے وہ لیں. اس طرح لوگ کہتے ہیں جی ہم باہر تھے جی پیسہ بھیجا، ابا جی نے مکان بنایا، پیسہ میرا لگا تھا، پلاٹ ابا جی کا تھا. بھائی ابا جی تو یہی سمجھتے رہے نا کہ بیٹا مجھے بھیج رہا ہے، تو وہ جیسے یہ سمجھ رہے ہیں تو وہ پھر مالک ابا جی ہیں. تو اب ابا جی کے مرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا پیسہ لگا ہے مکان پہ تو مجھے ملے گا مکان، نہ، وہ سارا ابے کا ہی ہے. اب یہ جو رونا پیٹنا ہے نا وہ ابے کی زندگی میں کر لیں، بعد میں نہیں. اور زندگی میں آپ کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں پرچیاں ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں. بس ٹھیک ہے، پوچھتو ہوں جو کچھ ہو چکیا، کیونکہ وہ لاجیکلی تو بات درست ہے، اور وہ بات بھی تو ٹھیک ہے نا، ترمذی میں ابن ماجہ میں کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو جب سے ابوں کو یہ حدیث پتہ چلی ہے وہ تو ہنسی خوشی چیزیں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس ہمارا ہے. تو جب باپ کا مال ہو گیا ایک دفعہ، تو باپ کے مرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مکان میں میرے اتنے لاکھ لگے تھے اور ابے نے اتنے لگائے تھے، اتنے مجھے سائڈ تک ہو، نہ نہ ان جاؤ. کیا زکات سال ختم ہونے کے بعد دینی ضروری ہے یا سال ختم ہونے سے ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ زکات کا تعلق کوئی نمازوں والا نہیں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. زکات آپ ایڈوانس بھی نکال سکتے ہیں، اس کے اوپر اجماع ہے. اگر پچھلے سال چار رمضان کو زکات دینی، اس سال چار رمضان کو دینی یا پانچ کو دیں، اور بھائی رمضان میں دیں ربیع الاول میں دیں وہ آپ کی مرضی ہے، بس سال میں ایک دفعہ زکات نکالنی ہے، اور وہ سال لیونر ایئرز میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ 36 سال کے بعد 10-10 دن کا فرق کر کے ایک سال فالتو بن جاتا ہے. سولر کا دن 365 کا ہوتا ہے اور لیونر 355 کا، اس لیے کہا جاتا ہے. ورنہ آپ جنوری جنوری رکھ لیں، بے شک دسمبر دسمبر رکھ لیں، لیکن 36 سالوں میں ایک سال کا فرق چونکہ پڑ جاتا ہے، اس لیے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اسلامی مہینے رکھیں، اور اس میں بھی پریفریبل رمضان، اس لیے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، پھر حساب کرنا بھی آسان ہے. ادروائز ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ آج ضرورت مند ہے، اب تو بائی چانس آج رمضان ہی ہے، ربیع الاول میں ضرورت مند ہے، اور آپ رمضان تک 6-7 مہینے اس کا انتظار کریں گے. نہیں، آپ دے دیں اسے زکات، جب اس کی ضرورت ہے اس کو آپ دیں، ایڈوانس بے شک نکال لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں. تو رمضان کا حساب اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ذرا وہ رکھنا آسان ہے. تو سال میں آپ ایک دفعہ دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جب مرضی دیں. حساب بار رمضان میں کیا کریں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ رمضان کے آتے ہی انسان کئی اور چیزیں اپنی مینیج کر رہا ہوتا ہے نا. تو ہم تو پورا سال ہی زکات نکالتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ قسطوں میں ہی دینی پڑتی ہے نا، یکمشت سال کے بعد آپ کو نکالنی پڑ جائے تو بڑا مشکل ہے، لیکن اگر ہر مہینے آپ نکالتے جائیں تنخواہ کے ساتھ ساتھ تو پھر آپ نکال سکتے ہیں. سپوز ایک بندے کی 1 لاکھ تنخواہ ہے، وہ سال کے بعد 1 لاکھ کیسے نکالے گا؟ اس کی بجائے وہ 1 لاکھ اگر اس کی زکات بنتی ہے تو وہ اس کو 12 مہینوں میں 8-8, 9-9 ہزار کر کے ڈیوائیڈ کرے تو آسانی سے دے سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروع کی 40 سالہ زندگی میں ایسے کون سے معاملات تھے جس نے ان کے اعصاب کو اتنی مشکلیں برداشت کرنے کے قابل بنا دیا؟ اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے مشکل زندگی ضرور گزاری ہے، لیکن اتنی بھی مشکل نہیں تھی. آپ ظاہر ہے کہ آپ کے جو دادا تھے وہ مکے کے سردار تھے، کوئی عام انسان تو نہیں تھے آپ. یہ ضرور ہے بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قریش کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہیں، اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نے یہ کام نہ لیا ہو. اور بیسیکلی وہ انبیاء کی ٹریننگ ہوتی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ ان کا کھانا پینا اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. مکے کے سردار کے گھر اولاد ہوئی ہے اور وہ اولاد بھی ایسی ہے کہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہے، تو وہ بڑے لاڈلے تھے. اب ایران والوں نے ایک فلم بنائی ہے محمد کے نام سے، وہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ دادا نے کیسا پیار کیا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو وہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ امت بھی بھیڑ بکریوں کی مانند ہے، شرارتی بھیڑیں بھی ہوں گی، شریف بھی ہوں گی، وہ ریوڑ سے علیحدہ ہو جائیں گی، انہیں کس طرح آپ نے ریوڑ کے اندر لے کے آنا ہے. تو یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی انبیاء کو. بخاری میں الفاظ ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ بکریاں نہ پالی ہوں. اس سے کوئی بھیڑ بکریوں کی فضیلت یا پالنے کی فضیلت نہیں ثابت ہوتی ہے، اور نہ اس سے کوئی نبی علیہ السلام کی کوئی غربت ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اتنی غربت تھی کہ آپ کو بھیڑ بکریاں لوگوں کی چرانی پڑ گئیں، بلکہ یہ ایک پریکٹس کے ساتھ تھا. پلس نبی علیہ السلام کی آلموسٹ 25 سال کی عمر میں جب شادی ہو گئی ہے تو مکے کی امیر ترین عورت کے ساتھ شادی تھی، سیدہ خدیجہ کے ساتھ. تو آپ اعلان نبوت کے بعد تو ضرور فقر کی زندگی میں گئے، اس سے پہلے تو آپ کا سٹینڈرڈ بہت بہترین تھا اپنے زمانے کے اعتبار سے. باقی یہ نبی علیہ السلام کے اعصاب کا مضبوط ہونا تو یہ گریجولی ہوا ہے. سورہ ہود میں آیا کہ ہم انبیاء کے واقعات آپ کے ساتھ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. جب نبی علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، سوائے چند لوگوں کے، لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، تو نبی علیہ السلام کو اپنے اعلان نبوت کے 13 سال تو کچھ بھی نہیں نظر آتے ہوں گے اس کے مقابلے پہ. ایک بندہ 950 سال تک تکلیف کاٹے اور 78 بندے مسلمان ہو، دوسرا بندہ 13 سال محنت کرے اور صرف 125 مسلمان ہو، تو وہ پھر بھی اس کو تسلی آئے گی یار 125 نے تو ایمان قبول کیا، نوح علیہ السلام تو 950 سال تک 78 بندے بھی نہیں ایمان لے کے آئے. تو حضور کا دل اس سے مضبوط ہی ہوتا تھا نا انبیاء کے واقعات سے. تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعصاب کو مضبوط کیا. یہ ایک غیبی تائید تھی، گریجولی آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے. باقی نبی علیہ السلام سخت دل کوئی نہیں تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اعصاب ضرور مضبوط تھے لیکن آپ انتہائی رقیق القلب تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کے آنسو نکل آتے تھے اور وہ آپ کو اس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، آپ کو اگر کسی بات سے ناگواری ہوتی تھی تو آپ کے چہرے سے ہمیں پتا چل جاتا تھا. یعنی نبی علیہ السلام اتنی کلین سلیٹ تھے کہ آپ اپنے چہرے کے ایکسپریشن بھی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں نا، جو دنیا میں مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم سمجھتے ہیں مضبوط اعصاب کا، وہ بڑے کننگ اور بڑے مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. انہیں غصہ بھی آیا ہونا تو وہ اندر ہی پی جاتے ہیں، بعد میں چھرا گھومتے ہیں اگلے بندے کے پیٹ میں یا پیٹھ میں، جب موقع ملتا ہے بدلہ اتارتے ہیں. اس ٹائم تو لگتا ہے یار یہ بالکل اس طرح ہے. اور اس کا تجربہ اکثر ان باسز کی شکل میں ملازمین کو ہوتا ہے جو منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور پیچھے سے کچھ اور ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ تو بڑا اچھا بندہ ہے. اس طرح مولوی بھی آپ دیکھ لیں، اچھے طریقے سے ملیں گے، پیچھے اگر انہیں پتہ چل جائے رفع الیدین شروع کیا ہوا ہے تو پوری مسجد کے ساتھ الگ الگ آپ کی وہ برائی بیان کریں گے، سامنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، رکھ رکھاؤ. لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ کے چہرے سے پتا چل جاتا تھا آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے یا بری، یعنی آپ اپنے ایکسپریشنز پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے تھے. اور یہ کلین سلیٹ بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ جو دل میں ہے وہ اس کے چہرے پہ نظر آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اندر باہر سے کچھ اور ہے. نہیں، دیکھیں بخاری میں حضرت واشی کو ڈائریکٹ حضور نے کہا کہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، مجھے چچا یاد آتا ہے. اب یہ کلیئر کٹ حضور نے اپنا موقف سامنے رکھ دیا. کوئی رکھ رکھاؤ کے نہیں، قرآن میں بھی ہے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ فرمائے سورہ سعد کے اینڈ پہ وما انا من المتکلفین، تم فرما دو اے نبی کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. کتنی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے بخاری مسلم میں کہ 3 دفعہ دستک دو، جواب ملے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جاؤ، برا بھی نہیں ماننا. جواب دینے کا بھی کوئی پابند نہیں ہے اندر سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہمارے تو 3 اس وقت پورے ہوتے ہیں جب تک 3 دفعہ وہ جواب نہ دے. ہاں کہتے ہو سکتا ہے سنیا نہ ہوئے، تو وہ گھنٹی بجاتے رہتے ہیں، وہ 100 دفعہ گھنٹی بجا کے ان کا پہلا ہوتا ہے جب وہ آ کے پھر گالیاں نکالتا ہے باہر. جواب دینے کا بھی کوئی پابند نہیں ہے اندر سے کہ میں نے ملنا ہے یا نہیں ملنا، یا گھر میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے اور میں الحمدللہ سنت پہ عمل کرتا ہوں، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، سی سی ٹی وی کیمرے لائے ہوئے نے میں، جنہوں نہیں ملنا ماردا رہے پہلا، ہاں یہ بھی نہیں دسنا کہ نہیں ملنا، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسا قریبی بندہ آ گیا جسے بتانا ضروری ہے تو اسے بتانا ہے کہ ہے گھر پہ ہے لیکن نہیں ملنا، اور کوئی برا نہیں منانے کی ضرورت، یہ رائٹ ہے. ادھر بیٹھے ہوئے نا لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھے ہوئے نا، آئے ملے، میرے گھر جانے کا کیا تک بنتا ہے کسی کا جب اتنے سیکیورٹی ایشوز بھی لگے ہوئے ہوں کسی کے ساتھ، تو ادھر اس لیے بیٹھے ہوئے نا بھائی. اور کون ملتا ہے مجھے بتائیں، کوئی طارق جمیل صاحب کو مل کے بتائے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو مل کے بتائے، ٹھیک ہے. ان کی دعوت کا تو والیوم اس لیول کا ہی نہیں ہے جتنا ہمارا ہے، گراس روٹ لیول کے اوپر ہے. باقیوں کی تو ستی دعوت ہے، کسی کی صرف کمپیریٹو ریلیجن کے اوپر ہے، کسی کی اخلاقیات کے اوپر ہے. میں تو ایک ایک مولوی، ایک ایک مسیتی، ایک ایک فرقے کی منجی ٹھوکی ہوئی ہے، تھی سوچ سکتے ہو. دنیا کا اس ٹائم سب تو بڑا فتنہ جڑا ہے عربی علاوہ میں ہی ہوں، تو اس صورتحال میں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی میرے گھر پہ آ جائے. اور میں ویسے اکثر گھر پہ ہوتا بھی نہیں ہوں، میری تین چار جگہ ہیں مختلف جن پہ میں ہوتا ہوں. تو اس لیے نبی اسلام کی جو اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی زیادہ ڈسکس بھی نہیں کیا، سوائے ایک چیز کے سورہ یونس میں، کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے پہلے مجھ سے کوئی ایسی بات سنی ہے جو اتنی حکمت کی باتیں میں اب کر رہا ہوں؟ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھ پہ اچانک یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اگر میں پہلے کوئی کسی شاعر کا شاگرد ہوتا، کسی فلاسفر کے پاس میں جاتا ہوتا، تو آپ لوگ میرے بارے میں سوچتے بھی کہ یار یہ شروع سے بڑی سیانی باتیں کرتا تھا، تو یقیناً یہ جو ہے نا وہ اس قسم کا کلام لکھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں نے عمر کا ایک حصہ تم میں گزارا ہے، کیا تم نے مجھ سے کوئی ایسی پہلے بات دیکھی ہے؟ پھر یہاں تک اس میں ساتھ آیا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہیں اس پر مطلع بھی نہ کرتا، اور میں تو خود پابند اس وحی کا جو میری طرف آتی ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ہاں وہ بالکل کلیئر کٹ بات کی گئی ہے. اس دعوت کے کام میں شخصیت پرستی سے عوام کو بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ہی تو سب کچھ کر رہا ہوں جی، ہمیں تو کوئی نہیں بابا مانتا، تو ہم نے تو سب کچھ کیا ہے، وہ سب کچھ کیا ہے جو کرنا چاہیے. جب بھی کوئی عالم دین فیمس ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی محبت میں ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، اور ان علماء کو مرنے کے بعد ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوتا ہے نا، وہ بت بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی کتابیں آپ کو لکھ کے دے کے جاتے ہیں نا، المحند اور اسام الرمین. میں نے تو کوئی کتاب نہیں آپ کو لکھ کے دی ہے، میرا تو کوئی بھی لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے تو سائیڈ پہ بخاری مسلم اور نیچے آیات ڈسپلے ہوتی ہیں. تو آپ نے ٹکر مارنی ہے تو جا کے امام بخاری امام مسلم کو اور قرآن پاک کے ساتھ ٹکر لیں، اس شخص کے ساتھ ٹکر لیں جس کی قبر مدینے میں. میں تو بیچ میں سے نکلا ہوں، میں تو ڈاکیا ہوں، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے میں. اللہ کی طرف سے جو وحی نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور آپ نے ختم نبوت کی برکت سے وہ کام امت کو شفٹ کیا، ہم وہ تعلیمات بولی بالی امت تک پہنچا رہے ہیں. باقی علماء اس لیے کلٹ بنتے ہیں، وہ فرقے بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، چندہ بک بناتے ہیں، اور کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہوگی، فلاں کے پیچھے نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہمارے پیچھے ہوگی، باقیوں کے پیچھے نہیں ہوگی، اور جنت میں ایک فرقہ جائے گا وہ یہ والا ہوگا، باقی سارے جنمی ہیں. تو ہم میں تو کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں انجینئر نے ایک نیو فرقہ بنا لیا، یہ لکھیں تو تب بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. پچھلے دنوں بھی میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اقامت دین، اس میں میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں بھائی، اور وقتاً فوقتاً یہ باتیں کرتا رہتا ہوں. تو شخصیت پرستی تو وہاں آتی ہے جہاں شخصیت کی تعلیمات ہو. ہمارے اسٹوڈنٹس آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ علی بھائی نے یہ کہا ہے، یہ وہ کہہ سکتے ہیں ابھی بھی اور بعد میں بھی کہ علی بھائی کا اس بارے میں موقف ہے، فلاں ویڈیو میں انہوں نے حدیث دکھائی ہوئی ہے. آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ احمد بریلوی کا یہ موقف ہے، فلاں جگہ اس نے حدیث دکھائی ہوئی ہے، اشرف تھانوی کا یہ موقف ہے، فلاں جگہ اس نے آیت کوٹ کی ہوئی ہے اور وہ آیت ویسے ہی ہے. آپ لوگ نہیں یہ کر سکتے. اور جو آپ لوگوں کے بزرگ کر کے گئے ہیں دو نمبریاں، میں نے وہ بھی بتا دی ہوئی ہیں کہ یہ اس آیت کا اس حدیث کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. آدھے آدھے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، وہ میں نے سارا ان کو ننگا کر دیا. اس ذہن میں رکھیے گا، ہمارے اسٹوڈنٹس یہ کان کھول کے بات سن لیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت صرف اتنی نہیں ہے کہ اس کا قد کاٹ سارے فرقوں سے بڑا ہو گیا دعوت کے حوالے سے، بلکہ یہ ہے کہ اس نے باقیوں کی کریڈیبلٹی بھی ختم کر دی ہے. اب باقی آئے بھی بیان کریں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں آئے. یہ ہے کامیابی ہماری کہ انہیں ننگا کر دیا ہے کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جی صاحب اسٹوڈنٹس پیدا کریں تاکہ وہ آگے کام لے کے چلیں. سرکار آگے تو جو کام انہوں نے لے کے چلنا ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں خود ہی اللہ نے مجھ سے کروا دیا. وہ کام کیا لے کے چلنا ہے؟ کہ آپ نے امت کو ٹرانسفارم کرنا ہے کہ وہ بابوں سے ٹوٹ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑے. تو پوری امت جڑ گئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے. تو بس ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اس کے آگے اور کیا کرنا ہے؟ اس کے آگے آپ بتائیں نا کہ یہ ہونا چاہیے. وہ تو پہلے ہی ہو گیا. نہ آپ کے بچوں کو سکول جانا پڑا، نہ کسی مدرسے میں داخلہ لینا پڑا. آپ کی چٹی داڑھی والے ابوں کو جو پوری زندگی سمجھنا آئی بابوں کے پاس، علماء کے پاس بیٹھ کے، آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹینیجر بچوں کو وہ بات سمجھ بھی آ گئی، بلکہ انہوں نے نعت ڈالی ہوئی ہے بڑے بابوں کو. اس سے بڑی اور کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ اس سے اگلا ورژن کوئی ہے تو بتائیں، وہ میں کر دیتا ہوں. آخری ورژن یہی ہوتا ہے نا کہ ٹرانسفارم ہو جائے پورے کا پورا معاملہ. مدارس کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ ٹرانسفارم کرنے کے لیے، کہ ایسے بندے تیار کیے جائیں جو آگے وہ فکر لے کے چلیں. ہم فکر کیا، فکر لے کے چلنی ہے. اگلوں کی فکر پہلے ہی بدلی جا چکی ہے. تو فکر لے کے چلنے والے لوگ نہیں ہیں، فکر بدلنے والے لوگ ہیں. نا یقین ہے تو میمز دیکھ لیں کس طرح مذاق، اور یہ مذاق جینون ہے، یہ سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام فجر سے لے کے اشراق کے وقت تک مجلس کرتے تھے روزانہ، اور اس میں ہم اپنے زمانے جاہلیت کے جو واقعات تھے، جو اینٹی اسلام ایکٹیویٹیز تھیں، شرکی ایکٹیویٹیز تھیں، ان کو یاد کر کر کے ایک دوسرے کو واقعات اپنے سناتے تھے کہ اسی تینج کرتے ہوں دیسا، اور پھر خود اپنے ان اعمال کے اوپر ہنستے تھے کہ ہم کتنے جاہل تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اور نبی الاسلام بھی ہمارے واقعات کے اوپر مسکرا دیتے تھے. ظاہر ہے جب حضور بھی کوئی بات سن رہے کہ یار یہ اتنے گئے گزرے تھے، ٹھیک ہے، کہ جب بجلی چمکے تو وہ بابا فرید کو یاد کریں کہ اس نے لوٹے میں بجلی بند کر دی تھی. سرکار بابا تو ہے جنہیں سارے بابے لوٹے چ بند کرتے ہیں. او بابا سب تو بڑا بابا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے بابے تو کاش سارے ہوتے کہ جو لوگوں کو قرآن بخاری مسلم سے جوڑتے، ٹھیک ہے. تو ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ وہابی افکار سے ابھی تک جان نہیں چھڑا سکے. کوئی بات انہوں نے کی نہیں ہے، کوئی بات ہوتی تو میں جواب دے دیتا. یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم اس بات کو جواب دیں. وہ بات کریں نا کہ فلاں فکر ایسی ہے، قرآن حدیث میں یوں لکھا ہوا ہے، اور انجینئر صاحب اس فکر پہ چل رہے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کے. بونگی کا جواب تو نہیں دیا جاتا. میں دے تو سکتا ہوں، لیکن میری زندگی سے قیمتی ہے کہ میں ایک گھنٹہ اس کے اوپر ضائع کروں. جب کوئی بات سامنے آئے گی نا، ٹھیک ہے. حدیث سکلین ہم سے زیادہ کس نے بیان کیا ہے؟ اتنی تو شیعہ نے نہیں کبھی بیان کی جتنے ہم نے کیے. ہمیں کوئی بتائے گا کہ حدیث سکلین پہ بولیں یا رف الیدین پہ بولیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے. جب کوئی بلی تھیلے سے باہر آئے گی نا، پھر دیکھیں اس کے اوپر ہم پھر کیا کرتے ہیں. ابھی تو کچھ بھی باہر نہیں آیا ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی جتنا آیا نا کہ شیم آن یو، یہ کافی ہے. میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو اس بارے میں گائیڈ کریں، کہاں سے معاملات شروع کروں. معاملات آپ مجلس 50 اور مجلس 100 دیکھ کے اس کے مطابق شروع کریں. مجلس 50 میرا انٹرویو ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ نے دعوت کے کام کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے، اور دعوت میں کون کون سی ہرڈلز آئیں گی، کس حکمت سے آپ نے چلنا ہے، کس فرقے کے فالوور کو کس طریقے سے بات پہنچانی ہے. وہ پوری گدڑ سنگھی ہے. میں نے 4 گھنٹے میں جو میں نے اپنی تجربات سے حاصل کی تھی، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہی کہ میں اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آتا. مجلس 50 ہے جس میں آپ کو طریقہ پتا چلے گا، اور مجلس 100 میں آپ کو سلیبس مل جائے گا کہ بتانا کیا ہے لوگوں کو. کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، اور 50 کے قریب میں نے مثالیں اسٹیبلش جو اسلام کے اندر عقائد و نظریات کی خرابی ہیں ورسز قرآن و حدیث وہ بیان کی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھیں. غدیر خم والی حدیث کے بعد کیا خلافت مولا علی علیہ السلام کا حق نہیں تھا؟ بے شک سقیفہ بنی سائدہ کے وقت حالات مشکل تھے، تو جب حالات ٹھیک ہو گئے تو خلافت مولا علی کو دے دینی دینی چاہیے تھی. جی بالکل، مولا علی اگر مانگتے تو دے دینی چاہیے تھی، چونکہ مولا علی نے نہیں مانگی تو آپ 1400 سال بعد کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ویسے ہی ختم ہو گیا. آپ بینرز ایڈ کے حق میں ہیں، جبکہ میں نے کافی بار آپ کی ویڈیوز میں بے پردہ عورتوں کو بھی دیکھا ہے. اگر کبھی کوئی ایسی آ جاتی ہے تو وہ آپ کاٹ دیا کریں جی، اس سے زیادہ اوائڈ نہیں ہو سکتا، یہ آخری درجہ تھا. اور وہ بینر بھی اگر وہ سائڈ پہ کوئی بینر کھل جائے تو نیچے والا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس میں تو عموماً صرف ورڈنگ دی ہوتی ہے، اور اگر کوئی آ جائے تو آپ فوراً کاٹ دیں اس کو، آپ کو ایک سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور اس آخری درجے کی مونیٹائزیشن ہمیں اس لیے ضروری ہے اپنے چینل کی سروائیول کے لیے، ادروائز چینل جو ہے نا وہ سیف نہیں رہتا. آپ جب ان کے یوٹیوب کے پارٹنر بن جاتے ہیں پھر آپ کو اگر کاپی رائٹس کے حوالے سے بھی کوئی ایشو ہو تو وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے، اور پلس چینل کی پروموشن بھی ہوتی ہے. تو آخری درجے تک جو اوائڈ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا ہوا الحمدللہ، اور اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اس سے نچلے درجہ نہیں تھا. لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ویڈیو ایڈز آن کر دیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص سموگ یا دھواں انہیل کرتا ہے تو اس کو تو کوئی اوائڈ کر ہی نہیں نہ سکتا، یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ایک بندے نے امرود کاٹا اور اس میں کیڑے نکلے اور وہ کہے جی میں نے اتنا دھواں تو اندر لیا تھا، پتہ نہیں کتنے بیکٹیریاز بھی گئے ہوں گے، تو میں یہ کیڑوں والا امرود بھی کھا لوں؟ نہیں. یا میرے کھانے کے اندر لال بیگ نکل آیا تو پتہ نہیں کتنے بیکٹیریا اندر جاتے ہوں گے تو یہ بھی کھا لوں؟ نہیں، یہ چیز نہیں ہے، یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں. کیا حق جان کر حق پر ڈٹ جانا چاہیے چاہے میری جان بھی چلی جائے؟ یہ تو جنرل سوال ہے نا، پتہ نہیں آپ کس حق کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، کہیں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کہیں جی میری جان بھی جائے تو میں نے تو یہ کر کے ہی رہنا. تو یہ تو ایک جنرل بات ہے نا، اسپیسیفک کوئی بات لکھی ہوتی تو میں کہتا کہ وہ کس لیول کی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو ڈٹنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو میں حسن ذہنی رکھتا ہوں کہ اس سے مراد ہے عقیدہ توحید، تو بالکل، وہ تو واضح حدیث ہے. ابن ماجہ کے اندر ابو درداء کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں سولی چڑھا دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو بنیادی چیزیں اس کو آپ کریں، لیکن معاملات کو حکمت کے ساتھ لے کے چلیں. مجلس 50 دیکھ لیں، اس میں میں نے سب کچھ ریکارڈ کروا دیا. میرا چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں ایک ہی مسجد ہے، مجھے مسجد کے امام صاحب کی حرکتیں نہیں پسند، اور وہ اللہ اور نبی الاسلام کو اکثر برابر کہہ جاتے ہیں. نہیں، اس طرح ڈائریکٹلی تو نہیں کہتے ہوں گے کہ برابر ہیں، اللہ کا بندہ ہی مانتے ہوں گے، لیکن اٹ سیمز لائک دیٹ، یہ ہوتا ہے، یہ حقیقت بات ہے. کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اگر آپ کا دل نہیں مانتا کوئی اور مسجد چوز کر لیں، اور اگر کوئی اور مسجد نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہوگا، نماز آپ پڑھ لیں گے. میں یو کے میں رہتا ہوں اور پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، وہاں پر پوری قیمت پر پراپرٹی خرید نہیں سکتے اور قسطوں میں قیمت ادا کرنی پڑتی. قسطیں دینا سود ہے؟ قسطیں دینا کوئی سود نہیں ہے، قسطوں کا معاملہ سود کے ساتھ کرنا وہ غلط ہے. قسطیں دینا تو کوئی سود نہیں ہے، تو بہت بڑی نیکی ہے کہ ادھار آپ قسطوں میں اتار رہے ہو. قسطوں کا معاملہ ڈفرینٹ ہے، آپ جن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا وہ ایکسپلائٹ نہ کر رہے ہو کہ وہ سودی کام نہ کر رہے ہو، تو ان کے ساتھ آپ نہ کریں، اسلامک بینک کے ساتھ کریں. یو کے میں تو اسلامک بینک موجود ہیں، قسطوں کا کاروبار کریں ان سے. جب نبی الاسلام پر قرآن نازل ہوا تو اس وقت نبی الاسلام غار حرا میں تھے. سوال یہ ہے کہ نبوت سے پہلے نبی الاسلام پر قرآن بھی نازل نہیں ہوا اور نماز بھی نہیں تھی، تو نبی الاسلام غار حرا میں کون سی عبادت کرتے تھے؟ کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، بس غور و تفکر کے لیے. وہ بخاری مسلم موجود ہے، جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو اس سے پہلے آپ بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، اچانک آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی. ظاہر ہے وہ پورے غیبی معاملات ہو رہے تھے نا. مسلم شریف میں آتا ہے اسی دوران حضور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. اب ظاہر ہے ایک پتھر آپ کو سلام بھیج رہا ہو تو آپ کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری واقعات ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ کو کنٹرول کیا ہوا تھا نا. وہ آپ نے ایکسپیرینس آپ کے گھر میں نہیں کروانا تھا، غار میں کروانا تھا. وہ یہ نہیں ہے کہ حضور کوئی پچھلے 10-15 سال سے غار میں جا کے کوئی تپسیا کر رہے تھے تو 10 سال کی کوئی محنت رنگ لے آئی ہے، ایسا نہیں ہوا. وہ چند دن پہلے ہی گئے تھے اور وہ اللہ نے ان کو گائیڈ کیا کہ اچانک، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اچانک ایسا ہوا کہ آپ وہاں جانا شروع ہو گئے. وہ یہ سب کچھ غیبی طور پہ ہو رہا تھا. باقی ساری غیبی چیزیں آپ نے مانیں گے تو بہت چھوٹی چیز ہے. حضرت جبرائیل کو دیکھ لینا, شب معراج کا سفر, چلے کوئی معراج کو نہ بھی مانے منکرین احادیث, زمینی سفر تو سارے مانتے ہیں جو قرآن میں ہے, بیت اللہ سے مسجد اقصا جو 40 دن کا سفر تھا ایک رات میں کر کے واپس بھی آ گئے, یہ تو سارے مانے ہوئے ہیں نا. تو یہ سب کچھ ایکسپیرینس ایکسٹرارڈنری ایکسپیرینس ہے. تو ظاہر ہے کہ انبیاء کے ساتھ اس سے بڑھ کر قرآن میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے لائی ہے, ایک دن کا بچہ, اور وہ کہہ رہا ہے جی مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, میں پیغمبر ہوں, سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا. اب یہ ایک دن کا بچہ یہ باتیں کرتا ہے, تو ایک غیبی معاملہ تھا, یہ بھی غیبی معاملہ ہوا. اور اس میں جو آپ کے لیے پھکی ہے نا, وہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت خدیجہ حضور کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. آپ کے بابے جو ہیں وہ کئی کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے, حضور ایک دن کے لیے بھی اپنا جو ہے نا کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. اب آپ دیکھ لیں پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اگر حضور ٹفن میں کھانا لے کے جاتے تھے تو یہ بابے کس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ کھاتے نہیں ہو؟ کہتے ہیں جی وہ ایک پیر وہاں بیٹھا ہوا تھا جی, وہ ننگا مر گیا, وہ کہتے ہیں جی بابا درکا, ہاں 3 سال تک کچھ کھادا پیتا نہیں ہے. اس کے نیچے ہی ایک بندے نے کامنٹس کیے کہ میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں, میں نے اس کو درجنوں نہیں سینکڑوں دفعہ کھاتے پیتے ہوئے دیکھا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اے سارے بابے لے کے آؤ نا میرے کول, جڑے اڈڑے والے نے انہوں میں منارے پاکستان تو سٹاں گا, ہاں جہے پانی ترنے والے نے انہوں میں کشتی سوار کر کے جیل امیج جڑا نا پرلے بیلے والے پاسے لے کے جاواں گا, اتوں مندا کرواواں گا انہوں. جہے بھوکھے پیاسے رہنے والے نے انہوں بھی میں انہوں کا بھی بندوبست کرنا وا, تو جہے سمندر روکنے والے وہ بھی لے کے آؤ, انہوں میں پانی پلا کے نا, تو پھر انہوں کہنا انہوں روک کے دسو. سینہ بسیلا علم کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے, وہ لکھا ہوا ہے نا انہوں نے بزرگوں نے حکایات اولیاء میں, ٹھیک ہے نا جی. چھوڑ دو میری زبان نہ آپ کھلوائیں, سینہ بسینہ علم کیا ٹرانسفر, سینہ بسینہ کوئی علم نہیں ہے جی, علم وہی ہے جو قرآن و سنت میں. اس پہ یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں, حضرت ابو ہریرہ کے 2 علوم, وہ جو بخاری کی ایک حدیث کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 علوم سیکھے, ایک تو میں بیان کر دیا, دوسرا کروں تو تم میری گردن کاٹ دو. وہ کہتے ہیں معرفت کا علم ہے. ہم کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ تمہارے کسی معرفت کے سلسلے میں نہیں آتے. رافضی جو ہیں وہ ان کو گالیاں نکالتے ہیں, اور صوفیوں کے کسی سلسلے میں نہیں آتے, اور دونوں کا یہ دعویٰ ہے. رافضی بھی کہتے ہیں سینہ با سینہ علم ہے, اور صوفی بھی کہتے ہیں. یہ انسان اس وقت کہتا ہے جب اسے یہ پتا ہو کہ قرآن و سنت ہمارے خلاف ہے, پھر وہ سینہ بسینہ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں چلو سینہ بسینہ بھی کوئی علم ہوگا, لیکن کوئی ایسا علم تو سینہ بسینہ نہیں ہو سکتا جو قرآن کے خلاف ہو, ورنہ وہ شیطانی علم ہے نا. مان لیں سینہ بسینہ, مان لیا, لیکن اس کے اپوزٹ تو نہیں ہم مان سکتے, وہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے حوالے سے جو وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کرتے ہیں, میں نے اس کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے تخت بلقیس والا واقعہ, اس کے اوپر وہ میں نے تسلی کی ہوئی ہے. علم لدنی کے اوپر 10 سال پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, 55A مسئلہ, اور پھر بعد میں جو یہ ریکارڈ ہوئی ہے مجالس کے اندر, حضرت ابو ہریرہ کے 2 علوم, وہ آپ دیکھیں. اور سینہ مسینہ علم بھی اس میں لکھا ہوا ہے, میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے سینہ مسینہ کے. حدیث میں ہے کہ جب نبی الاسلام کا انتقال ہوا تو اس وقت یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے گروی رکھی تھی حضور کی ذرا. جی ہاں, عام طور پر یہودی سود پر لین دین کاروبار کرتے ہیں. سوال یہ کہ دور نبی میں مسلمان یہودیوں سے لین دین کر, نہیں مسلمانوں کے ساتھ تو وہ سودی لین دین کرتے ہوتے, تو ظاہر انہوں نے نہیں کرنا تھا, آپ نے خود سے رزلٹ تو نہ نکالے. عام طور پر یہودی سودی لین دین ادر دین یہودیوں کے کرتے ہیں, یہودی یہودی سے نہیں کرتا. یہ ان کے تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی یہودی سے نہیں لے کے سود کھا سکتا, جینٹائل سے لے کے کھائے گا. اسی لیے اسرائیل میں جو بینک ہے نا وہ سودی نہیں ہے, وہ منی اگینسٹ گڈز والے ہیں, اسلامک بینکنگ ہے جسے ہم اسلامک کہتے ہیں. ویسے تو اسلام سے پہلے بھی وہ بینکنگ ایگزسٹ کرتی تھی, منی اگینسٹ گڈز, یعنی اشیاء کے بدلے میں پیسہ, پیسے کے بدلے پیسہ نہیں. تو نبی الاسلام کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی, اس میں کہیں موجود نہیں ہے کہ وہ جو گروی رکھی بھی تو نبی اسلام کو سود ادا کرتے تھے، وہ بس گارنٹی کے طور پر تھا، تو قرض حسنہ کے طور پر تھا، اس کے گروی ہونے کے عوض، سود کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو جب ذکر نہیں ہے تو آپ خود سے اس میں نہیں داخل کر سکتے. بچپن میں اگر عقیقہ نہ کیا گیا ہو اور ابھی عقیقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اگر اب بھی استطاعت نہیں ہے تو عقیقہ تو بھائی فرض تو کوئی نہیں نا، سنت ہے نا. تو باقی جو ترمذی ابو داؤد میں ہے کہ صدقہ تھوڑا سا تو کرنا ہے نا، بچہ جب پیدا ہوا ہے تو تھوڑا بہت صدقہ کر لیا آپ کے ماں باپ نے اس وقت، وہ کافی ہے. عقیقے کی اگر نہیں ہے استطاعت تو عقیقہ تو ان کے اوپر ہے جو کر سکیں. اس طریقے سے عید قربان کی قربانی بھی ان کے لیے جو دے سکتے ہیں. ترمذی میں حدیث میں اذان کے 19 کلمات ہیں اور اقامت کے 17، جبکہ اہل سنت کی اذان میں 15 کلمات ہیں. جی 19 والے کلمات بھی ہیں نا، اہل حدیث دیتے ہیں نا، یہی تو انہوں نے دو نمبر کی ہے حنفیوں نے، کہ جو 19 کلمات والی اذان ہے نا وہ یہ دیتے نہیں ہیں اور اقامت پڑھتے ہیں ڈبل. 19 کلمات والی جو اذان ہے اس میں اذان 4 گنا ہوتی ہے تو اس کی اقامت ڈبل ہوتی ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام اذان کے الفاظ دوہرے اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرماتے تھے، جس طرح حرمین میں ہوتی ہے یا اہل حدیث دیتے ہیں. لیکن حنفی ترمذی اور ابو داؤد سے لے آتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اقامت کے جو کلمات ہیں وہ 17 تعلیم فرمائے اور وہ ڈبل والی اقامت ہے، لیکن سال لکھا ہوا ہے اذان کے 19 ہوتے تھے. وہ اذان ترجیح ہوتی تھی ریپیٹیشن والی، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ کہا جاتا ہے. تو جب وہ 4 دفعہ ہوگا پھر اذان ہوگی ڈبل، تو اب اس کی اقامت جب اکیری ہوگی تو وہ حنفیوں والی اقامت ہوگی. حنفیوں نے دو نمبری کیا کی ہوئی ہے، اقامت یہاں سے اٹھائی ہوئی ہے اور اذان اور جگہ سے اٹھائی، اذان بھی پھر اتھی چکو نا. تو لہذا وہ بخاری کی حدیث اصل ہے کہ نبی الاسلام اذان کے کلمات دوہرے اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرماتے تھے. لہذا اذان جب ڈبل ہوگی یعنی وہ دوہرے سے 4 گنا ہوگی تو پھر اقامت بھی ڈبل ہوگی. تو حنفیوں کی اقامت ثابت ہے بشرطے کہ اذان میں 4 دفعہ کلمات ہوں. اب اذان وہاں سے لینا اقامت یہاں سے لینا تو یہ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ چلے اچھی بات ہے، جب آپ یہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ان کی اگلی دو نمبر بھی بتاتے ہیں. اس کے بعد صرف علماء کے منہ سے جھاگ ہی چھوٹتی ہے، کیونکہ جواب تو ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنے کتنے خوش اخلاق علماء جو ہیں، جب ان کے سامنے آپ کو ایسی بات رکھتے ہیں کہ وہ لاجواب ہوتے ہیں تو پہلے ان کے ہونٹ خشک ہونا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ادھر سے اندازہ لگائیں. اب وہ کتے کی مثال نہیں دینا چاہتا کہ جب وہ سٹارٹ لیتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے کتے کی مثال ہی بیان کی ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 175 آن ورڈ، بلعام بن بورا کے بارے میں جو حاکم میں ابن مسعود کا قول موجود ہے انہیں آیات کے کانٹیکسٹ میں. تو وہ آستہ آستہ آپ دیکھیں پھر وہ گرانا شروع کرتے ہیں اور پھر اس سے پہلے کہ آپ پہ جھپٹ پڑے تو آپ، یہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی جب قرآن کے سامنے پڑھتے ہو تو قریب ہے کہ یہ تم پر جھپٹ پڑے. ٹھیک ہے، ظاہر برا لگتا ہے نا وہ اپنے نظریات کے خلاف بات سننا، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہوگی تو کبھی برا نہیں لگے گا، اللہ کا شکر ادا کریں گے. اچھا دنیا میں ایسے ہی کرتے ہیں، آج تک کبھی ہوا ہے کہ دن کے وقت آپ کے موٹر بائک کی ہیڈ لائٹ آن ہو اور کوئی شخص آپ کو راستے میں اشارہ کرے اور آپ موٹر سائیکل کھڑے ہو کے انہوں کہ میری مرضی؟ نہیں، آپ فوراً ہیڈ لائٹ کو آف کرتے ہیں اور اگر زیادہ آپ کرٹسی والے ہوئے تو اس کا شکریہ بھی ادا کر دیں گے. لیکن آپ کسی کی نماز کی عقیدے کی غلطی نکال کے بتائیں تو آڈی ہیڈ لائٹ نا انہوں نے آف کر دی تھی. یہ فرق آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ جہاں دنیا کا نفع ہو وہاں پہ ہم مشورہ مان لیتے ہیں اور جہاں دین کا نفع ہو وہاں پہ مشورہ نہیں مانتے. تو بس کون اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، دیتے نا جی. امام کے پیچھے نماز میں غلطی ہو تو کیا کریں؟ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کے پیچھے کون سی ایسی آپ نے غلطی کر دی ہے وہ غلطی معاف ہے، کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. امام غلطی کرے گا تو سارے مقتدیوں پہ سجدہ صاحب ہوگا، اگر مقتدی کو غلطی کرتے ہیں تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں وہ غلطی کون سی ہے جو اس نے کر لی ہے. یہ جس کا سوال ہے صرف وہ مجھے غلطی بتائے گا بجائے کہانی سنانے کے نا، وہ اس غلطی کو بتایا کہ امام کے پیچھے اس سے یہ غلطی ہو گئی اور اس پہ سجدہ صاحب بنتا تھا تو اب وہ کیا کرے, وہ غلطی بتائے کون سی ہے. ہاں جی, نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تسبیحات ہے نا, یہ وہ غلطی نہیں ہے. تسبیحات تو خود ایک سے زیادہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. رکوع والی تسبیحات سجدے میں چلی جائیں, سجدے والی رکوع میں چلی جائیں, اس سے نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اصل چیز ہے کہ تین تسبیحات ہونی چاہیے, پریفریبل تو وہی ہیں, لیکن آگے پیچھے ہوتے تو کوئی نہیں, یہ تو غلطی آئی نہیں. بس ایک ٹکٹ دیتا سی ختم ہو گیا. دوسری صف میں ایک نمازی کھڑا ہو سکتا ہے یا دو نمازی ہونا لازمی ہے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے اکیلے صف میں نماز پڑھنے سے جماعت میں منع فرمایا, اس کے لیے آپ اگلی صف سے ایک بندے کو پیچھے کر لیں, بشرطے کہ اس کو مسئلہ پتا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ پیچھے آئے تھے تو انہوں لے کے مسجد باہر نکل جائے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے انفی تو ایسے ہی کریں گے, تو انفیوں کی مسجد میں اگر کسی میں اتنی ایجوکیشن ہے تو ٹھیک ہے, ادر وائز آپ انتظار کر لیں, اور اگر کوئی نہیں آتا تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اوپر آپ ہنگامہ کھڑا کریں. ٹھیک ہے, آپ پھر اکیلے نماز شروع کر لیں, خود آ کے کوئی شامل ہو جائے گا. عید اور رمضان کے چاند میں تاخیر سے بتانے کی کوئی سائنٹیفک وجہ, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چاند لیٹ نظر آیا, اناؤنسمنٹ لیٹ ہوئی ہے نا, شہادتیں اکٹھی کر رہے ہوں گے, اس میں تو پنجاب میں بھی آیا. چلیں اگر یہ صرف کے پی میں ہوتا تو آپ کہتے کہ کوئی پہلے کی طرح کوئی تماشا لگ گیا, وہ تو بھاولپور اور باقی جگہوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تو ہاں, اگر وہ کہیں کہ رات کو 10 بجے ہم نے چاند دیکھا ہے, تو میں نے تو نہیں سنا کہ رؤیت ہلال کمیٹی نے کہا ہو کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے, اناؤنسمنٹ لیٹ کیا انہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اناؤنسمنٹ ٹائم پہ کرنی چاہیے تھی. والد صاحب کو رفع الدین پر کس طرح کنوینس کریں جبکہ والد صاحب کا احترام بھی ضروری ہے. والد صاحب کو بتائیں کہ عبد القادر جیلانی رفع الدین کرتے تھے, جن کا مرتبہ انبیاء سے بھی زیادہ ہے آپ کے بابوں کے نزدیک. ہاں, وہ میاں محمد بخش کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے سیف الملوک میں کہ نبیاں تھے جدوں اوکھت آئی تے روح میراں دا پہنچا. ہاں, وہ کہتے ہیں نبیوں پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو عبد القادر جیلانی کی روح وہاں پہنچتی تھی مدد کے لیے. ہاں جی, یہ سیف الملوک میں لکھا ہوا ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے کہ اس کے اوپر فتوا دے. مفتی احمد یار خان نعیمی کے بیٹا اقتدار نعیمی, ان کو جب کسی نے لکھ کے بھیجا تو انہوں نے کہا یہ کلمات کفر ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا ہم یہ امید کرتے ہیں اللہ سے کہ یہ بعد میں کسی نے داخل کر دیے ہوں گے, ان کے نہیں ہوں گے. چلو ٹھیک ہے یار, اتنا بھی بالکل ہی نہ کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو اس نے کہا ہے, باقی تو وہ پڑھتے ہیں, مانتے ہیں ان کا کلام ہے. تو بات یہ کہ انہوں نے ہی سارے کام ڈالے ہوئے یار, سیدھی سی بات ہے. کل بھی نسخے یار لوگوں کی کتابوں کے موجود ہیں. اب پیر میل شاہ صاحب کی کتابوں میں جو شرکیہ باتیں لکھی ہیں, ان کو تو فوت ہوئے ابھی 100 سال نہیں ہوئے, 1937 میں فوت ہوئے, ان کی کتابیں قلمی نسخے موجود ہیں, سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہوئی ہے, وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. کون کہہ سکتا بیچ میں شامل کر دیا. بس اسی طریقے پردہ ڈالنے کے لیے ہم بھی کہہ دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار, ایک بینیفٹ دے دیں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح کی جو باتیں لکھی ہیں نا میرے بھائی, تو وہ والد صاحب کو بتائیں کہ عبد القادر جیلانی تو رفع الدین سے نماز پڑھتے تھے, پیرانے پیر. پھر اگلی وہ بات کرتے ہیں جی وہ عملی سن, تو تسی کیوں انفی ہو, تو اڈی انفی دی شرح دیتے تسی مر گئے, سمجھ لو عیسائی کٹ کر دیتا نا انہوں دا, کیونکہ یہ مر جائیں گے رفع الدین نہیں کریں گے, یہ ان کی موت ہے رفع الدین, ان کی انفی چھڑا دے تو آدھے مسلمان ویسے ہی ہو جائیں گے. یہ یعنی مسلمان سے مراد وہ کفر اسلام والا نہیں, یعنی پکے والے مسلمان, ایک سٹیپ طے ہو جائے گا. تو انہیں کہ آپ کیوں ہیں, پیرانے پیر کو زیادہ نماز کا پتا تھا یا آپ کو پتا ہے؟ اور جس پیر کی نماز ہی صحیح نہیں ہے وہ پیرانے پیر کی طرح سے ہو گیا. اور آخری بات جو پکی والی ہے کہ یہ تو کہتے ہیں بزرگوں کو علم غیب ہے, تے عبد القادر جیلانی کو علم غیب تے چھڑ دو, انہوں یہ نہیں سی پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے نبی علیہ السلام کا. جنہوں نماز ہی نہیں پتا انہوں علم غیب کتوں ہونا ہے؟ اور اگر ان کو علم غیب آپ کے بقول تھا تو پھر علم غیب سے ہی انہیں پتا چلا ہے کہ رفع الدین سے ہی نماز پڑھنی ہے. ہمیں تو خیر علم ظاہر سے بھی پتا چل گیا بخاری مسلم سے, آپ کو علم غیب سے بھی پتا چل گیا شیخ عبد القادر جیلانی کی. آپ کی ڈاکٹری میں بات کروں, ہمیں تو رتی برابر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ عبد القادر جیلانی میں, نہ غزالی میں, نہ شافعی میں, نہ امام حنبل میں, نہ مالک میں, نہ ابو حنیفہ میں, رحمہ اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج، لیکن بس اتنے، اس کے بعد ہم اور وہ برابر ہیں امتی ہونے میں. ہاں امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے اگلے دن بھی لائف سیشن میں کہا کہ یہ ہم آپ کی وجہ سے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی امام شافی کا یہ موقف ہے، فلاں کا یہ موقف ہے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں کوئی انٹرسٹ رکھنے کی کہ جی کون سا امام رفع دین کرتا تھا، کون سا نہیں کرتا تھا، یا مجھے اسے کیا لینے کی لینا دینا ہے. ہم نے تو اس امام کی بات کرنی ہے کہ جو ان اماموں کے دادوں کی بھی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوئے تھے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے. بھئی ہم وہ کرتے ہیں جو امام حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک کے پیدا ہونے سے پہلے کہ مسلمان کرتے تھے. اس وقت تو کوئی حنفی شافی مالکی عملی نہیں تھا نا. باقی میرا مسئلہ 197 آپ دیکھ لیں. سورۃ النمل میں ایک خبیث جن کا ذکر ہے جس نے تخت بلقیس لانے کا دعویٰ کیا تھا، کیا وہ جن تھا یا کوئی اور مخلوق؟ استغفر اللہ تبلی، یہ اعلی حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے، خبیث جن لکھا ہے اسے. اے تسی ترجمہ پڑھا اعلی حضرت دا، خبیث جن نہیں تھا وہ، یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا. وہاں عفریت کا ذکر ہے جن کو کہا جاتا ہے، دیو ہیکل جن، عفریت وہ جن طاقتور. اور اس نے کیا کہا تھا، میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا. تو مجھے بتائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلی حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے. کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے، یہ خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے، بخاری میں موجود نہیں ہے دعا ٹائلٹ میں جاتے وقت، اللہم انی اعوذ بکا من الخبوثی والخبائث، میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. خبیث کہتے ہیں شریر جن کو، خبیث کا لفظ ہی نہیں قرآن میں، عفریت کا لفظ ہے، پاورفل جن. تو حضرت سلیمان کے صحابی کو اعلی حضرت نے خبیث کہا، تو اعلی حضرت پہ آپ رافضیت کا فتویٰ چاہیے ہمیں، گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے. اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا، اور تو فارغ کر چڑھا جائے. میں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو جو ان کے دربار میں تھا، اور دیکھیں وہ کہہ رہا ہے میں کبھی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، نبی کے سامنے اپنی لائلٹی شو کر رہا ہے، تو وہ خبیث جن تو نہیں ہوگا نا، ان کا ساتھی ہوگا نا. ہاں خبیث جن ان کے دربار میں کیا کر رہے ہیں، لاجیکلی آپ مجھے بتائیں. اور اگر خبیث تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ دیتے کہ بیٹھ جا تو خبیث جن ہے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر حضرت آصف بن برخیہ، جو اسرائیلی کتابوں میں ملتا ہے، سن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، آصف نام کا ایک شخص تھا جو سورہ نمل میں آیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آؤں گا، اور وہ لے آیا. اس میں میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں سے جو انہوں نے اپنے صوفیاء کی جو کہانیاں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے پوری انجینئرنگ کی ہے اس واقعے کی، وہ آپ جا کے دیکھیں. تخت بلقیس والا واقعہ بھی، موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ بھی، ایک ایک شطرنج ان کی میں نے کھولی ہوئی ہے، وہ آج ٹاپک نہیں ورنہ اور طرف چل پڑے گا. تو وہ لے آئے، اور اس میں بھی دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت بڑے پہنچے بزرگ ہو، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اس کرتب کو، جو آپ کے نزدیک کرتب ہے، ہمارے نزدیک کرامت ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا کہ اس نے کوئی کمال کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ فضل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی تھا. اس لیے دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا امام ہے نا تفسیر میں، فخر الدین رازی، اس نے تفسیر میں لکھا ہے وہ حضرت سلیمان خود تھے لانے والے. ہاں اے بابا انہوں نے مار چڑیا ہوا انہوں نے، اور فخر الدین رازی کہندے نے حضرت سلیمان خود لے کے آئے سن. جڑا آندا نے کہ ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہندے وہ خود سی، کیونکہ کتاب کا علم تو پیغمبر کو ہوندا ہے، تو وہ خود حضرت سلیمان ہی تھے جو تخت لے کے آگے تھے. ان کی منجی ٹھوک گیا امام فخر الدین رازی، ہم نہیں ویسے ان کے ساتھ ایگری کرتے، یہ الگ سے کوئی بندہ تھا، لیکن اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی کتاب کا علم جو ہے وہ نبی کو ہوتا ہے. این ممکن ہے کہ وہ اس دور میں کوئی اور نبی ہو، ایک وقت میں زیادہ انبیاء ہوتے تھے اگلے زمانوں میں، یا وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ان کا درباری تھا، یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. اس سے بابے نہیں ثابت ہوتے. یہ کہتے ہیں نہیں وہ تخت بلقیس آ گیا سی. اچھا جی ان رفع دین کرنا چھڑ دیے، تخت بلقیس آ گیا، منو دسو رفع دین دی دیساں دا تخت بلقیس نال کے تعلق ہے؟ آپ ان کو بتائیں نا کہ نبی الاسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ تخت بلقیس آ گیا جی، تھی بابے نو نہیں منتے. یار تھوڑا سب تو بڑا بابا عبد القادر جیلانی اور دوسرا بڑا بابا امام غزالی، دوئے رفع دین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھے گئے ہیں غنیت الطالبین میں اور کیمیا سعادت میں، احیاء العلوم کے اندر. بابیاں دے بابے نے جڑے، یہ آپ کے جو بابے سرکار ہیں لوکل بابے دے، انہوں باہر کوئی نہیں جانتا، اکا دکا لوگ جانتے ہیں. آپ جا کے پوچھیں نا سلطان بہو، تو شاید انڈیا میں بھی کسی کو نہ پتا ہو، بنگلہ دیش میں، یورپ، امریکہ، افریقہ میں نہیں. علی بن عثمان حجویری کوئی علمی لوگ شاید باہر کے لوگ جانتے ہوں، لیکن دو بابے ایسے ہیں جن کو دنیا میں جہاں جہاں بابوں کے ماننے والے موجود ہیں نا، اس پلانٹ ارتھ پہ جہاں بھی موجود ہیں وہ سارے لوگ جانتے ہیں، وہ انٹرنیشنل بابے ہیں. نمبر ون امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری، آج چل رہا ہے 4 رمضان 1444 ہجری، تو آلموسٹ 900 سال پہلے، کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے کتابیں لکھی، احیاء العلوم لکھی، منہاج العابدین، مکاشفت القلوب، کیمیاء سعادت، المنقذ من الضلال میں انہوں نے اپنی لائف سٹوری بھی پوری بتائی بھی. تو وہ یہ ساری کتابیں لکھ کے انہوں نے ایک سلیبس دے کے گیا، تو ظاہر ہے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ان کے کچھ عرصے کے بعد آئے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں اور فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں، لیکن امام غزالی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. زمانہ پایا انہوں نے امام غزالی کا، لیکن امام غزالی ان سے سینئر تھے، یہ مل نہیں سکے ان کو. تو ان کو ایک انٹرنیشنل صوفی بزرگ مانا جاتا ہے، غنیت الطالبین ان کی کتاب، وہ فتوح الغیب توحید کے اوپر بہترین کتاب ہے. یہ دو انٹرنیشنل بزرگ، اور دونوں نے رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم والا نماز کا. تو تخت بلقیس آ گیا تھا. آپ اگر بابوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وائٹ ہاؤس لا کے مرگلہ ہلز پہ رکھیں، یا ٹیلا جوگیاں ہمارے جیلم کی پہاڑی پہ کوئی لے آئے وائٹ ہاؤس، میرے ہوندے تو نہیں جا سکتا. میں تو ایک بار پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، تھوڑا بابا بھی غائب تھے، وہ لے آئے ہوئی چیز بھی غائب. وہ بابا بہت بڑا آ گیا نا، تو ہم مان لیں گے. ورنہ میں کہوں کہ یہ جو تخت میرے نیچے میں ہے، یہ بھی میں جو ہے سرگودا سے آیا ویسے، اور گاڑی پہ رکھ کے مارے امداد بھائی اتنی محنت سے اسے لے کے آئے، میں کہا جی میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ لے آیا تھا، تو مان لو گے؟ کہو گے نا ویڈیو دکھاؤ کتنے ساڑھے سامنے کرو. تو بھائی آپ بھی جب یہ کریں گے تو ہم مانیں گے نا، اس طرح تو نہیں زمانی کلامی مان لیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ضمناً میں نے اس چیز کا ذکر کر دیا تاکہ آپ کو پتا چل جائے. باقی یہ جو احمد بریلوی صاحب نے گستاخی کی ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن، خبیث جن کہہ دیا. اور بریلویوں کا کلیم یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤدب ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے اعلی حضرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بھی کئی جگہوں پہ ان کے الفاظ کا چناؤ بہت بہتر لگا. میں باقیوں کو غلط نہیں کہتا لیکن وہ بہتر سمجھتا ہوں. مثلا انہوں نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا. باقی انہوں نے ترجمہ کیا تھا شروع اللہ کے نام سے یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا. لیکن باقیوں کا بھی کوئی غلط نہیں ہے. کیسے غلط ہے؟ انہوں نے شیطان کے نام سے شروع کیا؟ کہتے نہیں جی انہوں نے شروع سے شروع کیا. ہاں ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ سے نہیں شروع کیا، شروع سے شروع کیا. تو پھر میں ان کو پھکا دیتا ہوں کہ اللہ نے بھی شروع سے ہی شروع کیا ہوا ہے، اللہ سے شروع نہیں کیا. بسم اللہ میں بھی اللہ بعد میں آتی ہے، با اور اسم یہ پہلے آتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ عربی لنگوسٹک اس طرح ہوتی ہے. نہیں سرکار ہو سکتی ہے، اللہ الذی باسم ہی ابدہ، بریلوی یہ بسم اللہ بنا سکتے ہیں اپنی، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بسم اللہ بھی آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی، یعنی جیسا ترجمہ آپ نے اپنا ٹھیک کیا تو بسم اللہ بھی ٹھیک کر لیں. تو اللہ کو عربی آتی تھی، اللہ یوں بھی بسم اللہ نازل فرما سکتا تھا، اللہ الذی، اور یہ تو قرآن میں ہے نا، هو اللہ الذی، اللہ الذی باسمہ ابدأ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں، بسم اللہ ہی ہو سکتی تھی. یہ کہانیاں چھوڑیں یار، دس صحابہ اول العظم آ جائیں نا عشرہ مبشرہ جنہیں اردو آتی ہو، ہم انہیں قرآن کی عربی کا ایک صفحہ دیں اور کہیں اس کا ترجمہ کرو، کیا دس کے دس ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں مفہوم ایک ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو تو الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہو، مفہوم ایک ہی ہوگا. آپ دس پی ایچ ڈی انگلش لے آئیں، انہیں آپ انگلش کا ایک مضمون دیں اور انہیں اردو بھی آتی ہو، انہیں کہیں اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو، کیا ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ ملتا جلتا ہوگا؟ نہیں، مفہوم ایک جیسا ہوگا. تو یہاں پہ بھی مفہوم کے اوپر جایا کریں، مفہوم ایک جیسا، الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے ایکویلنٹ اگر دوسری زبان کے اندر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی بجائے یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے، اس کا رائٹ ہے، کرے، دوسرے کے اوپر نہ کرے. واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ باقی لوگوں نے کیا، اللہ سب سے بہترین مکر فرمانے والا ہے. بریلوی کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے اللہ کو مکار کہہ دیا. وہ بھائی یہ عربی میں لفظ استعمال ہوا ہوا ہے خیر الماکرین، وہ کہتے ہیں نہیں تدبیر ہونا چاہیے، تدبیر خود عربی کا لفظ ہے، اللہ نے تو نہیں یوز کیا. کہتے ہیں دیکھیں جی اعلی حضرت نے کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کہتے ہیں دیکھیں کتنا باادب ترجمہ ہے، باادب انہوں نے خود ہی ترجمہ بڑا چڑھا ہے نا، ہوتا تدبیر بھی تو عربی کا لفظ تھا. تو جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے، تو اس مکر سے مراد جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ نے تو دونوں کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا، اس میں کون سی تکلیف ہو گئی؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر تھا، یہ نہ کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، یہ ظلم ہے. گستاخی تب ہوگی جب اللہ نے وہ لفظ نہ یوز کیا ہو. قرآن میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مزاح فرماتا ہے، تو اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا، ان کا جی یہ مزاق کرنا تو یہ ٹھٹا مزاق تو یہ بڑی نوٹوریس چیز ہے، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ استحزاء فرماتا ہے، وہ عربی کوئی استحزاء ہی لکھ دیا. تو جنہوں نے مذاق فرما دیا تو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، جس طرح اعلی حضرت نے ایک جگہ صحیح ترجمہ کیا ہے، الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ویسے استوا کا ترجمہ انہوں نے بیٹھا نہیں کیا، ٹھیک ہے، بیٹھنے کا لفظ بھی نہیں یوز کرنا چاہیے. اپنے عرش پر جلوہ گر ہوا یا متمکن ہوا، یا اگر وہ بیٹھنا بھی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ کرسی پہ بیٹھنے والی مثال نہیں دے رہا، وہ تو قرآن میں واضح ہے لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر. ہم اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کرتے، اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی، اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر وہ بیٹھا بھی ترجمہ کر لیتا ہے تو وہ بیٹھنے سے مراد یہ نہیں کر رہا ہوتا، یا قرآن میں اللہ کا ہاتھ تو وہ ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں لے رہا ہوتا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے پورے پورے کتابچے لکھے ہیں کہ اعلی حضرت کا ترجمہ ٹھیک ہے اور باقیوں کا غلط ہے، اور وہ اس میں یہ مثالیں دیتے ہیں. تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بہتر تھا، لیکن یہ نہ کہ باقیوں کے ترجمے ہی غلط ہوئے، میں یہ آپ نے پڑھنے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی قل کا ترجمہ دیکھیں اعلی حضرت سے بہتر کسی نے نہیں کیا. قل کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا ہے، اے محبوب تم فرماؤ. اب اشوری تھانوی صاحب نے تو کہا ہے اس کا ترجمہ آپ فرما دیجئے، تو آپ میں زیادہ ادب ہے یا تم میں زیادہ ادب ہے؟ آپ میں. تو اعلی حضرت نے تو ادب چھوڑ دیا، یہاں تم کر دیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ تم اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کی جو اپنے نبی سے فریکنس ہے نا، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، تم کے ساتھ ہوگی. ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے، اور کہتے ہیں دیکھیں اعلی حضرت نے کتنا خیال رکھا ہے شان الوہیت اور شان رسالت کا، کہ اللہ اپنے نبی کو آپ نہیں کہے گا تم کہے گا، اور جب نبی اس بات کو امت تک پہنچائیں گے تو وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے، فرما رہے ہوں گے. لہذا آپ کہہ دیجئے یہ ترجمہ، وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، تم فرماؤ ترجمہ ٹھیک ہے، کہ اللہ تو اپنے نبی کو تم کہے گا نا، کیونکہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے. شکر ہے ادھر انہوں نے مانا ہوا یہ فرق. نہیں تو توحید ان کو سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی خالر اور مخلوق کا فرق بہت بڑا ہے. اور امت سے جب وہ کہیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے, کہہ نہیں رہے ہوں گے کیونکہ امت کو ان کا ارشاد ہے, تو تم فرماؤ. ہم کہتے ہیں بالکل بہت پیارا ترجمہ ہے, تم فرماؤ. لیکن آپ کہہ دیجئے یہ بھی کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے, کسی بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے. اس طرح وہ کمپیرزن کروا رہے ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جس مقبے فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ترجمہ پڑھیں, آپ کا رائٹ ہے. ڈنڈی اکا دکا جگہ پہ جہاں پہ لوگوں نے ماری ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ فلاں کا ترجمہ پڑھیں فلاں کا نہیں. بریلویوں نے اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ نے انہیں توحید کی حقیقت تک پہنچا دیا. اعلی حضرت نے ترجمہ بڑا پیارا کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. تین خوبصورت چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں, باقی سب نے ترجمہ کیا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ پرفیکٹ ترجمہ نہیں ہے کیونکہ یہاں مضارع کا سیکھا ہے. مضارے میں حال اور مستقبل دونوں کور ہوتے ہیں. ترجمہ اس کا یوں بنتا تھا اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اور دوسری بات یہ دعائیہ کلمات تھے, تو اعلی حضرت نے دعا پلس حال پلس فیوچر مستقبل تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے ترجمہ پتا کیا کیا ہے, اے اللہ تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. یعنی آج بھی اگر عبادت کر رہے ہیں تو تیری کریں, مستقبل میں بھی کریں تو تیری کریں, اور دعا بھی ہو گئی اے اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے ہی مدد چاہیں. میں کہتا ہوں کلاس ہے, یعنی یہ 100/100 بنتے ہیں. اس طرح کا ترجمہ اور کسی نے نہیں کیا. یہ لادہ بات ہے کہ اعلی حضرت کے ماننے والے بابوں کو پکار رہے ہیں. ہاں لیکن ہم کہتے ہیں اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھو تو ہی تک پہنچ جاؤ گے. بریلوی ہو تو اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھ لو, دیوبندی ہو تو اپنے اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو, اہل حدیث ہو تو اپنے جوڑا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, شیعہ ہو تو اپنے فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو. انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا, اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. بعد میں بے شک وہ پکارتے رہے, یا علی مدد کہتے رہے, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے رہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, قرآن میں تو یہی لکھا ہوا نا. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی کہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن تعلیمات وہ نہیں ہیں جو کتابوں میں آئی ہیں, بابوں نے اپنی طرف سے ہی دین گھڑ کے آپ کو بتایا. تو جہاں جہاں پہ ان کا ترجمہ اچھا ہے ہم تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ترجمہ کیا, لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماری وہ پکڑی گئی. آپ دیکھیں نا, انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا, اس کا ترجمہ اتنا ظلم پہ مبنی انہوں نے کیا, اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. اب عام بندے کو کہ وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حاضر و ناظر, آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب انہیں کون بتائے کہ یہ حاضر و ناظر دونوں لفظ عربی کے تھے, حاضر ناظر, قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہے شاہد, تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر. اب اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوگی. اسی وجہ سے پھر اہل حدیث جو بندی کہتے ہیں جی اعلی حضرت نے ترجمہ چینج کر دیا. ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اعلی حضرت نے اپنی ڈنڈی خود ہی پکڑ لی ہے. ہر جگہ تو بندہ ڈنڈی ہی نہ مار سکتا. یہی شاہد کا لفظ, شہید کا لفظ جب آیا ہے نا سورۃ البقرہ میں پارا نمبر 2 کے آغاز کے اندر, اعلی حضرت ان فوت ہو گئے نا, رجوع بھی نہیں کر سکتے, نہیں تو رجوع کروا لیں دے. آیت نمبر 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر, پوری امت حاضر و ناظر. اب میں وہ ترجمہ وہ کر رہا ہوں, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں, تم پر حاضر و ناظر ہو جائیں. اب یہاں پہ امت کو پہلے حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اور نبی علیہ السلام کو بعد میں. اب اعلی حضرت نے یہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے, تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر اور یہ رسول تم پر گواہ. آئے ہو نا دار تھلے اعلی حضرت جی, اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا. یہی ترجمہ تھا وہ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا میں, وہاں انہوں نے اور ترجمہ کر دیا. لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو بنتا تھا. یعنی شہادت الانداز ہم دے رہے ہیں. مولانا مودودی کی ایک کتاب بھی ہے شہادت الانداز، یعنی اس امت کا کام ہے کہ وہ ختم نبوت کی برکت سے، نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا، وہ رسول اللہ کے بحاف پہ اللہ کی اور دین کی گواہی دے گی اور لوگوں کے سامنے یعنی دین کا پیغام پہنچائے گی، جس طرح نبی علیہ السلام نے شہادت الانداز کی اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر. اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کے امتی انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا، تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا حضرت نوح کے حق میں. وہ امت کہے گی کہ جی آپ گواہ لے کے ہیں، تو حضور کی امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں. تو حضور کی امت نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا ہوا ہے، کیسے گواہی دیں گے؟ قرآن کے ہونے پہ، کہ قرآن میں آیا تھا کہ سورہ نوح موجود تھی، سورہ ہود موجود تھی، سورت الاعراف موجود تھی، کہ کتنی محنت کے ساتھ اس شخص نے 950 سال تک توحید کا علم بلند کیا، تب بھی امت میں سے چند لوگوں نے صرف حق قبول کیا. تو یہ امت محمدیہ گواہی دے گی. تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ امت گواہ ہوگی اگلی امتوں کے اوپر بھی، ان کے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی قرآن کی برکت سے. یہ نہیں کہ حاضر و ناظر تھی، یہاں پہ ڈنڈی اعلی حضرت مار گئے اور وہ ڈنڈی پکڑی گئی، پھر سورۃ القصص میں ایسے پکڑی گئی کہ سورہ آل عمران میں، سورہ قصص میں اور کئی جگہوں پہ آیا کہ اے نبی آپ موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پاس پکارا تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کی دلیل یہ بتا رہا ہے کہ تم میں وہ شخص ہے جو اپنی پیدائش سے 1400 سال پہلے، آلموسٹ 1400 سال بھی نہیں، 2000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ کا، اپنی پیدائش سے 2000 سال پہلے کے زمانے میں جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کی جو کوہ طور پہ ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی، تب بھی تم بتا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس اللہ کی وحی آتی ہے. اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل بنایا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ایک مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضور وہاں پہ حاضر نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا ہے کہ حضور اگلی امتوں میں بھی حاضر و ناظر تھے، صرف اس امت میں نہیں. تو قرآن میں تو لکھا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے حاضر کی نفی کی ہے، ناظر کی نہیں کی ہے. یعنی وہاں موجود نہیں تھے لیکن عالم اروا میں یہ منظر دیکھ رہے تھے، جس طرح آج قبر مبارک میں پوری امت کو دیکھ رہے ہیں. کوئی عقیدہ بنا لے، ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل، سورہ قصص پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور وما کنت من الشاہدین، نہ تم دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ تم حاضر تھے نہ تم ناظر تھے. اس کا ترجمہ آ کے اعلی حضرت نے ڈنڈی مار کے چینج ہی کر دیا اور بدل دیا، کیونکہ انہیں حاضر و ناظر کی نفی کرنی پڑی. شاہد وہی لفظ آیا یہاں پہ، وما کنت من الشاہدین، نہ آپ شاہدین میں تھے. اور اس سے بڑی ڈنڈی ماری مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اس نے حاضر و ناظر کے حق میں جو دلائل دیے نا جال حق اپنی کتاب کے اندر، اس میں جب یہ اعتراض آیا نا کہ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، اور اس میں سورہ قصص بھی اس بندے نے ذکر کی، تو اس نے سورہ قصص کی آیت ہی آدھی لکھی اور جواب میں لکھا یہاں تو صرف یہ لکھا ہے کہ وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں شاہد نہیں تھے. حالانکہ لکھا ہوا تھا، وہ آیت ہی کاٹ دی، وما کنت من الشاہدین، پہلا حصہ لکھ دیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. یہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ پھر وہ حشر کریں گے، اس شخص نے اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانے کی کوشش کی ہے، آیت آدھی لکھ دی اور جواب الٹ دیا کہ اس میں تو یہ لکھے وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں ہے کہ گواہ نہیں تھے، لکھا ہوا ہے جناب وما کنت من الشاہدین. اسی لیے میرا کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا، قرآن میں تحریف کرنے والا مفتی، قرآن کی عربی میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا، بس اس کی گارنٹی ہے. ترجمے میں، تفسیر میں علماء کرائم نے وہ کچھ کیا ہے کہ آج امت یہ ساری گمراہیاں انہی کی وجہ سے بھوگت رہی ہے. گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اور وہ جو ترجمے میں بھی ڈنڈی ہے وہ بھی خود ان کے اپنے ترجمے سے پکڑی جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں کا پڑھو فلاں کا نہ پڑھو. خود ہی جب کوئی پورا ٹوٹلٹی میں قرآن پڑھے گا اسے پتا چل جائے گا کہ کیا ہوا ہوا ہے. اسی طریقے سے جہاں جہاں کوئی سخت آیات آتی ہیں اور اعلی حضرت کا دل نہیں مانتا اور وہ سمجھتے ہیں یہاں حضور کی گستاخی ہو جائے گی, وہ مخاطب تو رسول اللہ کو کیا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ہٹا کے اے سننے والے. سورۃ الانعام میں آیا نا کہ وہ نبی سے منہ مانگا معجزہ مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکے نا تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو, ان کو معجزہ لا کے دکھا دو, ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے. اور اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ جاہلوں میں نہ ہو. اب ظاہر ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو اس طرح نہیں کہہ سکتا. بھئی اللہ ہے, اللہ اپنے بندوں کو جس طریقے سے مرضی کرے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ڈر گئے, یہاں ترجمہ انہوں نے کیا ہے نبی جذباتی نہ ہو. ٹھیک ہے, سرکار اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی کہا تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے, جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی. وہاں بھی ابھی الفاظ ہے نوح جاہلوں میں شامل نہ ہو, وہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کو مینشن کر کے اللہ نے کہا ہے. چلو یہاں تو تم سننے والے ترجمہ کر لو گے, وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نوح علیہ السلام کے لیے آپ یہ لفظ مان لیں اللہ کی طرف سے اور نبی کے لیے نہ مانیں, وہ بھی تو پیغمبر ہے. لیکن چند کریٹیکل آیات شکر ہے ایسی ہیں جس کا ترجمہ اعلی حضرت نے بھی چینج نہیں کیا. ایک آیت تو میں ضرور کہوں گا کہ وہ آپ پڑھیں, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188, جس کے بارے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ مسلمانوں کے مجمع میں کسی چوک یا چوراہے میں پڑھیں تو شہادت واجب ہو جائے گی. آپ کو کوئی نہ کوئی 295C لگا کے قتل کر دے گا, خواہ آپ اعلی حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا, کیونکہ پورے کے پورے ان کے جو عقائد اور نظریات جو انہوں نے گھڑے ہوئے نا وہ سارے ایک آیت سے فارغ ہو جاتے ہیں. اور اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے, کیونکہ وہاں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اے سننے والے, وہاں تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ کہا جا رہا تھا قل کے ساتھ. وہ آیت میں کور کر دیتا ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ قرآن کا خدا اور ہے, قرآن کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور ہے. اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے نا جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. آیت نمبر ہے 188 سورۃ الاعراف, سورۃ نمبر 7 پارا نمبر 9. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. لو جی بابے تو سارے اڑ گئے. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضور اپنے لیے یہ کہہ رہے تھے, ہمارے لیے نہیں کہہ رہے تھے, ہمارے تو نفع نقصان کے مالک ہیں, کیونکہ رسول اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں کہ جو انہیں نفع نقصان پہنچا سکے سوائے اللہ کے. تو ہم کہیں گے رکو ذرا, صبر کرو, یہ تمہارا وسوسہ بھی قرآن سے ہی ہم ختم کر دیں گے. کھولو سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 75 کھولو, تمہیں پتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایک اول العظم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں, یہ اللہ کے بیٹے تم نے کہاں سے بنا لیے؟ رسول تھے اور رسول بھی آئے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یا اکولان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے, ہاں روٹی کے محتاج تھے, عیسیٰ بھی ان کی ماں بھی. پانچ اولو العزم پیغمبر جو سورہ الاحزاب میں سورہ شورا میں آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین, ان میں سے ایک بندہ. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھانا کھانے کے محتاج تھے وہ. انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو کہ ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں. اس سے زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہوں گے شاید میں نے بڑی طرح سے بات کر دی, اگلی بات آ گئی. قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو, جیزس کرائسٹ اور ان کی ماں کو خدا مانے ہوئے ہو. اب یہ آپ بریلویوں کو پیش کرے ہو, کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں بزرگوں کو خدا مانتے, عبادت تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آگے چل, آگے لکھا ہے مالا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو کہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پچھلی بات رہ گئی, یعنی عبادت اس کی ہوگی جو نفع نقصان کا مالک ہوگا. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیری رابعہ بصریا تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دونوں کا ذکر آیا ہوا ہے. عبادت نہیں صرف, نفع نقصان کے مالک نہیں. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی ہے سننے والا علم والا. بھائی عیسیٰ ان کی ماں سننے اور علم والے ہو ہی نہیں سکتے, تو کس کے مشکل کچھ کہاں سے ہوں گے. یہاں پہ بھی جو نبی کے لیے آیا کہ اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں, تو اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے پیش کیا یہ انہی معنوں میں ہے کہ مالک اللہ ہے. خیر اس آیت میں بھی کھل جائے گا الا ما شاء اللہ, ہاں مگر جو اللہ چاہے. ولو كنت اعلم الغیب, اور اگر میں غیب خود سے جان لیتا, ایک تو وہ جو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے, اس علم غیب کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے. وہ تو نبی کے حق میں ہم مانتے ہیں, وہ تو قرآن میں واضح فتویٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُولِهِ مَن يَشَاءُ, ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب کی خبریں دیتا ہے. ٹھیک ہے, عام بندے کا کام رسولوں پہ ایمان لانا ہے. اگر میں خود سے غیب جان لیتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی, مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے, میں فورس ہی کر لیتا. آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں اگر مستقبل کی خبر پہلے دکھائی جائے کہ آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو ایک ٹرک کے نیچے آ جائیں گے, آپ نے تو پوری زندگی وہ روڈ نہیں کراس کرنی. حقیقت بات ہے. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں آخرت کا اور خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی. لقوم یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو واقعی بات ماننا چاہیں ایمان لانا چاہیں, ان کے لیے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا اعلی حضرت نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے, اور خود مان لیا کہ علم الغیب کا عقیدہ کیا ہے, نفع نقصان کا عقیدہ کیا ہے, سب کچھ مان لیا کہ اللہ ہی اللہ ہے. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھ لو. پھر سورۃ الانام میں, سورہ الزمر میں, سورہ یونس میں, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے, ہاں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو نافرمانی کریں گے, سمجھانے کے لیے. اور سمجھا نہیں انہوں نے, سمجھانا یہی تھا کہ عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر نبی کا یہ اسٹیٹس ہے, انہوں نے بھی شریعت کو فالو کرنا ہے. وانا اول المسلمین, سب سے پہلے انہوں نے مسلم بننا ہے. پھر جو سورۃ الاحقاف کی آیت ہے, نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے معاملہ. یعنی حضور کو تو نہیں پتا تھا کہ کب معجزات ظاہر ہوں گے, کیا ہوگا. اس سے مراد رسول اللہ کی آخرت کا معاملہ نہیں ہے, ظاہر ہے وہ تو قطعی جنتی ہیں, پورا دین اس پہ کھڑا ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے سلسلے میں مرید ہو جاؤ, ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے مریدوں کو لے نہ جائیے, کتنے نہ لے جائیے. تو رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں, مستقبل اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے. حضور جب یہ کہہ رہے تھے نا بخاری مسلم میں کہ اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور اے نبی کی بیٹی فاطمہ, کون فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار. ہاں کون فاطمہ؟ میرے جگر کا ٹکڑا, نبی الاسلام نے فرمایا. جنتی عورتوں کی سردار بھی بخاری مسلم میں ہے، جگر کا ٹکڑا بھی بخاری مسلم میں، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، لیکن حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی نا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو مجھے بتائیں، میں تو یہ پھر کہوں نا کہ فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جلانی تھے شے ہی کوئی نہیں، بایزید بستامی تھے شے ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. تو اللہ کے بندو، قرآن و سنت اپنی تعلیمات کے اندر بالکل واضح ہے، اپنے ترجمے پڑھ کے دیکھ لو کیا بیان ہوا ہے. قرآن آپ کسی کا بھی پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ قرآن اپنی توحید میں، عقائد میں، نظریات میں بالکل ایک ننگی تلوار ہے، زیرو ٹالرنس ہے. تو یہ اب چونکہ ایک پرچی آئی میرے پہ کیفیت طاری ہو گئی کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو اعلی حضرت کے ترجمے کے اعتبار سے جو انہوں نے ایک ڈھکوسلا سا کھڑا کیا ہوا ہے، تو یہ اتنا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے جو انہوں نے کھڑا کیا، جی اعلی حضرت سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، انہوں نے سیدھا سیدھا ایک صحابی کو خبیث کہہ دیا. اور اس سے بڑھ کر غزوہ احد کا جب ذکر آیا سورہ آل عمران میں، سورۃ البقرہ میں بھی کچھ اشارتاً ذکر ہے، تو وہاں پہ انہوں نے اعلی حضرت نے صحابہ کرام کے بارے میں بدر و احد کے کانٹیکسٹ میں کہا کہ تم نے نہ مردی دکھائی، نہ مرد کہہ دیے صحابہ کو. اچھا ہم اسے گستاخی نہیں سمجھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی ڈاکٹرین میں ہے نہ مرد کہنا. وہ کہیں گے وہ نہ مرد ان معنوں میں تھا کہ انہوں نے کمزوری دکھائی، تو ہم کہتے ہیں پھر کمزوری کا لفظ یوز کرنا چاہیے، تم تو کہتے ہو بڑا با ادب ترجمہ ہے. ہاں کہتے ہیں انجینئر بڑا گستاخانہ لفظ یوز کرتا ہے. اعلی حضرت نے نہ مرد کہا صحابہ کرام نو، اعلی حضرت نے صحابہ کرام نو نہ مرد کہا، نہ مردی دکھائی میدان جنگ میں. تو ادھر تم تاویل کرتے ہو نا، کیا کہتے ہو کہ اس سے مراد تھا کم ہمتی دکھائی. آئے سرکار اعلی حضرت نو بھی پڑھانا سی نا کہ کم ہمتی ذکر کر دے، چلو بزدلی کہہ دیتے اگرچہ وہ بھی ایک گساہانہ لفظ تھا آپ کی ڈاکٹرین میں. ہمارے نزدیک کوئی ڈاکٹرین میں کوئی بزدلی یا کم ہمت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کچھ پڑھایا ہے نا اپنی عوام کو اس میں تو 100% یہ گستاخی ہے، نہ مرد کا ہے صحابہ کرام کو. تو یہ تو تعویل کریں گے کہ نہیں جی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کم ہمتی دکھائی، تو یہ کہتے ہیں نا نہ مرد کیوں کہا. اپنے اعلی حضرت کی باری آئیے، تو اب آپ کا جو کلیم تھا نا کہ اعلی حضرت الفاظ کا چناؤ بڑا ادب والا کرتے تھے، وہ میں تھوڑا ختم کرتا. انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی کو بھی خبیث بولا، خبیث جن نعوذ باللہ، اور رسول اللہ کے صحابہ کو جو بدر احد میں شامل تھے جو ایک انسانی کمزوری کی وجہ سے کم ہمتی دکھا گئے انہیں نہ مرد کہا، حالانکہ اس سے بہتر لفظ استعمال ہو سکتا تھا. تو ایڈے بھی نا تسی ان بادشاہ کھلا کے پھر کرو کہ بھی. اور کئی لوگوں نے میری ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں کہ اعلی حضرت کے ترجمے کے لیے بھائی نے بڑی تعریف کی ہے. سرکار میں تو ہر بندے کی تعریف بھی کرتا ہوں اچھائی میں، اور برائی میں چھوڑتا نہیں ہے میں انہوں، چاہے پرانا ہوئے چاہے نواں ہوئے، کیونکہ علم کی دنیا ہے. اور یہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نشتر ہاتھ میں ہو سرجن کے اور اسے بتایا جائے کہ حضرت یہ مفتی اعظم پاکستان ہے جن کا اپینڈکس کا آپریشن کریں گے، وہ کہے گا جی پاویں مفتی اعظم ہے تے پاویں قاصد اعظم ہے تے پاویں وزیر اعظم ہے، چیرا سارے نو میں لانا ہے. ہاں تے اے علم دی دنیا، اتنے چیرا لگے گا چاہے پرانا ہوئے چاہے نواں ہوئے. علم کی دنیا میں یہ نہیں بات ہوتی کہ آپ یہ کہیں گے پرانا ہے تو تھوڑا ہاتھوں لا رکھو تے اے نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. علی بھائی قرآن کی بہترین تفسیر کون سی ہے؟ یہ پچھلے دنوں میری ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، مولانا مودودی کی آپ تفہیم القرآن لے لیں، اور ڈاکٹر سرار کی بیان القرآن اور میری بھی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، آپ کو کمبائنڈ فارم میں. بخاری کی بہترین شرح کون سی ہے؟ فتح الباری ہے، اب اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، جہاں جہاں بنو امیہ کو رگڑا لگایا تھا ابن حجر عسقلانی نے کچھ عربی میں لکھ دیا ہے، کچھ اردو والا نکال دیا ہے. تو داؤد راز جو تھے اہل حدیث عالم، پاکستان بننے سے پہلے انڈیا پاکستان کے مشترکہ جو اہل حدیث کی تنظیم تھی جمعیت اہل حدیث، اس کے سربراہ تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے 8 جلدوں میں شرح لکھی ہے، اس کا پی ڈی ایف آپ کو ہماری ویب سائٹ پر مل جائے گا، گوگل میں بھی، وہ بڑی اچھی شرح ہے، وہ آپ پڑھ لیں. باقی جس کی پڑھنی آپ پڑھیں، بس ترجمہ کافی ہے. امام بخاری کی بخاری شریف کے علاوہ کچھ کتابیں اور بھی ہیں. ہاں ہے نا، سب سے مشہور کتاب الادب المفرد ہے، اور کتابیں بھی ہیں لیکن مشہوری تاریخ کبیر جو اسماء الرجال سے متعلق ہے، تو زیادہ مشہوری اسی کتاب کو ہی ہے، اور کتابیں بھی ہیں لیکن ان کی صحت ویسی نہیں ہے جیسے بخاری کے، ضعیف روایتیں بھی ہیں. بخاری مسلم میں کتنی کتنی حدیث ہیں. اس وقت جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ تو انہوں نے آنر کے طور پہ دونوں کی نمبرنگ برابر کر دی ہے، بخاری مسلم کو صحیح ہین کے اعتبار سے. بیچ میں انہیں کچھ کرنا پڑا ہے کہ دو تین حدیثیں اکٹھی جمع کر کے ایک نمبر دے دیا تاکہ دونوں کے اینڈ نمبر ایک ہی بنے. 7563 احادیث بخاری میں ہے اور اتنی مسلم کے اندر ہے، اور جو کامن حدیثیں ہیں وہ 1906 ہیں. اللؤلؤ والمرجان فواد عبد الباقی ایک عرب سکالر ہے، انہوں نے اکٹھی کی ہیں بغیر تکرار کے متفق علیہ احادیث بخاری اور مسلم کی. بخاری میں بھی آلموسٹ یہ 7500 احادیث ہیں، مسلم میں بھی، لیکن تکرار چھوڑ دیں تو 4000 ہیں، ان میں سے بھی 2000 کامن ہیں. کیا مسلمان کا مقصد دین نافذ کرنا ہے؟ صحابہ نے اسلام کیوں نافذ کیا؟ جی ہم ہی کر رہے ہیں جی نافذ، الحمدللہ صحابہ اور نبی الاسلام کے پیٹرن کے اوپر. جی کرنا ہے نافذ، کیوں نہیں کرنا؟ اقامت دین کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، پچھلی دفعہ ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو چکی ہے. دین نافذ کرنے کا طریقہ جی بتا دیا، وہی طریقہ جو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. اگر فوجی اپنے ملک کے لیے مرے تو شہید ہوگا. ملک کے لیے ظاہر ہے، ملک زمین کے لیے تو نہیں مر رہا نا، بندوں کے لیے مر رہا ہے نا. یہ جو آپ لوگوں کو عجیب پڑھا دیتے ہیں کچھ مولوی اور وی لاگرز کے جی وہ زمین کے لیے مر رہا ہے، تو زمین کے اوپر کوئی جانور تو نہیں اس نے حفاظت کے لیے، انسانوں کے لیے مر رہا ہے نا، انڈائریکٹلی ہے، اسی طریقے سے ہی ہے نا میرے بھائی، ایسے تو نہیں ہوتا. ایک بندے نے مسجد میں اگر ایئر کنڈیشن لگوایا اور آپ کہیں جی حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا لگتا، تو یہ تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. ثابت کریں بھی نمازیوں کی اس نے فلاح کے لیے کیا. لہذا جو ایک فوجی اگر بارڈر پہ لڑ رہا ہے تو ظاہر عوام کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر پولیس والا لڑ رہا ہے تو وہ عوام کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، شہید ہی ہوگا نا. نبی الاسلام نے پیرے کے اوپر نہیں صحابہ مقرر کیے ہوئے تھے، اپنے پیرے کے اوپر بھی اور باقی مسلمانوں کے پیرے کے اوپر بھی، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. نماز ایک دعا ہے، کیا نماز میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ جی نماز ہو یا خانہ کعبہ ہو، یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، اس کو آپ چینج نہ کریں. نماز کے علاوہ آپ جو مرضی کریں، اور نماز کے اندر بھی ایک دعا یاد کر لیں، ساری دعائیں اس میں کور ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار. اچھی بیوی، اچھا شوہر، اچھی اولاد، اچھی نوکری، اچھی تعلیم، فی الدنیا حسنا ہے، اور آخرت میں میزان عمل پہ بچ جانا، پولیس راج سے گزر جانا، جنت تک پہنچ جانا، حوض کوثر سے مشروب کا ملنا، یہ فی الآخرت ہی حسنا ہے. سب کچھ کور ہے اس کے اندر، اس کا ترجمہ بھی سارے مسلمانوں کو آتا ہے. تو یہ جھگڑا کیوں بنایا؟ اس میں میری تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، تو اس کو نہ تبدیل کریں آپ. آپ اسی عربی زبان، مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، اس کو چینج نہ کریں. قبلہ اور عربی زبان یہ ہماری یونٹی کی علامت ہے، تو جو ہماری اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو آپ اسی طرح رہنے دیں. باقی آپ نے نماز کے باہر جو کچھ کرنا ہے آپ کریں، دعائیں بے شک اردو میں مانگیں جو آپ نے تسلی کرنی، نماز کو نہ ڈسٹرب کریں. لو جی تھوڑا پورا تھدا مکا چھڑیا جی میں، کوئی ایک پرچی جڑی اگے آئی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو. ہاں جی آپ میں سے کسی کی پرچی، یہ نہیں کہ ابھی وہ داخری 10 منٹ میں آیا ہے تو وہ شکر کرے اندر وڑم دیتا ہے انہوں، ہم نے انٹرنس ٹائم لاسٹ 11 رکھا ہوا ہے، یہ تو ہم کرٹسی میں لیٹ لوگوں کو انٹر کر لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جس کی پرچی آئی ہو اور میں نے پڑھی نہ ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے اگر پرچی آئی ہے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام